NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Vlaardingen was voor de vijfde keer in een week tijd een explosie bij een pand van een loodgieter. Niemand raakte gewond. De man en zijn gezin zijn ondergedoken. Waarom hij doelwit is, blijft onduidelijk. Rusland verspreidt op grote schaal desinformatie over de oorlog in Oekraïne, schrijft de BBC. Bij de propagandacampagne zijn volgens de Britse omroep duizenden nep-accounts op TikTok betrokken. De beelden zijn miljoenen keren bekeken. In Doornspijk in Gelderland zijn twee minderjarige jongens vanochtend gewond geraakt door een ongeluk met illegaal vuurwerk. Volgens de politie is een van de twee ernstig gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de jongens zijn, wat er is gebeurd, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Het Israëlische leger heeft het lichaam van een 28-jarige man teruggevonden die door Hamas in de Gazastrook was gegijzeld. De man werd volgens het leger op 7 oktober gegijzeld na de terreuraanval van Hamas op een festival. Het lichaam is inmiddels teruggebracht naar Israël. En in Iran zijn bij een aanslag op een politiebureau tenminste 11 doden gevallen. Die aanslag was 's nachts in de stad Rask in het zuidoosten van het land. Volgens de Iraanse staatstelevisie zit een soenitische militante groepering achter de aanslag. Die pleegde eerder dit jaar ook een aanslag op de Iraanse revolutionaire garde, waarbij 27 doden vielen. Het weer, veel bewolking, vooral in het westen en noorden ook af en toe zon. Het blijft op de meeste plaatsen droog bij 8 tot 10 graden. En dit weekend droog en zacht winterweer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 15 december met vandaag... De Spraakmaker. Is Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Zijn bezoekers gaan niet langer suffig langs schilderijen schuifelen. Nee, de vernieuwde vaste collectie van het Centraal Museum gaat ons wakker schudden en door woelige tijden loodsen. In het mediaforum... CNN maakte als eerste westerse zender zelf beelden in Gaza. Hiervoor was dat altijd onder begeleiding van het Israëlische leger. Maakt dat de impact van die beelden ook anders? En verder... Met Balkandeskundige Geert Lutijn blikken we vooruit op de verkiezingen in Servië. De Europese Unie is sinds het begin van de oorlog in Oekraïne nog meer gebaat bij stabiliteit in die regio. Maar gaan die verkiezingen daarbij helpen? En we blijven in Europa met de stelling in stand.nl, want die is: het vetorecht in de EU moet worden afgeschaft. Deel uw ervaring op 0800 1101. Als één land nee zegt, gaat het feest niet door. Zou Viktor Orbán echt zijn veto uitspreken voor meer geld aan Oekraïne? De Hongaarse premier Orbán is close met de Russische president Poetin. Als enige kan hij dat veto. Bezorgd dat Hongarije weer misbruik gaat maken van het vetorecht. Trekt hij zijn vetokaart en houdt hij Europese steun voor Oekraïne tegen? Zelfs het kleinste land, als dat nee zegt, dan dat betekent dat nee voor bijna 500 miljard inwoners. Spraakmaker vanochtend is Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. U heeft als directeur natuurlijk ook een veto, of niet? Nou, het leuke is, wij besturen het met z'n tweeën. Mijn collega Marco Grob heeft zeg maar 50% ook van de stemmen, om het even te vergelijken met Europa. Mochten wij daar samen niet uitkomen, dan hebben we een raad van toezicht, maar dat is nog nooit voorgekomen. Okay. Dus je zijn het altijd eens eigenlijk? Vanuit dialoog kan je het altijd eens worden. Daar ben ik echt heilig van overtuigd. Nou, daar zijn we mensen voor. Ja. Dat is meteen ook het probleem misschien. Maar je komt er altijd wel samen uit. Maar stel, dat is een keer niet zo. Dan een van jullie twee kan het dan wel tegenhouden. Dat, zeg maar, de verandering in het beleid of de beslissing. Nee, want dan moeten we dat bespreken met onze raad van toezicht. En die besluiten dan over het besluit waar wij niet uitkomen. Oh, okay. Dus dat is eigenlijk net een hoger... Dan worden jullie eigenlijk even een beetje opzij geschoven. Op dat moment. Ja, worden we aangevuld, zou ik liever zeggen. Voor Mediaforum, alvast hier Kiva Alouche. Goedemorgen, Kiva. Goedemorgen. Programmamaker voor de EO. Ja, hoe denk jij daarover? Dat veto, is het inderdaad? Want aan de ene kant kun je zeggen, hè, het is goed dat iedereen zijn zeggingskracht een beetje houdt en kan zeggen als hij het er echt niet mee eens is. Aan de andere kant, het houdt ook een enorme daadkrachtige besluitvorming tegen. Nou ja, zeker als je deel uitmaakt van een organisatie die bestaat uit weer allerlei andere kleinere eenheden. Je ziet het bij de VN-veiligheidsraad en je ziet het ook in Europa, dat een veto eigenlijk een gijzelinstrument is om dingen te blokkeren. Ja, kan worden. Nou ja, dus ook eigenlijk de facto vrijwel altijd als zodanig wordt ingezet. Ik blokkeer gewoon iets wat de meeste mensen willen, de meeste partijen willen. Ik heb er nog niet veel voorbeelden van gezien die ik verstandig vind. Nee, nee, precies. Het is eigenlijk altijd negatief in het nieuws als het zover is. Als het over het veto gaat, ja. Nu, vrijwel heel Europa wil iets. En één niet, ja. En dan gebeurt het niet. Nee, dan wordt de boel gefrustreerd. Goed, het vetorecht in de EU moet worden afgeschaft. Dat is de stelling vanochtend. Henk Boevink, goedemorgen. Goedemorgen. U belde vanochtend om te reageren, want u bent het eens met de stelling. Waarom? Volkomen. De reden die ook net genoemd is. Het zou misschien voor de juiste reden ingesteld zijn. Alleen hoe het gebruikt wordt, dan blokkeer je iets om iets terug te krijgen. Of een deal te sluiten over iets anders. Ja. Als je gewoon bij meerderheid besluit, dan is het democratisch. Waarom dan blokkeren? Ja. Nou ja, misschien omdat vooral bij een grote organisatie als de EU, waar heel veel lidstaten zijn, 27, en dat zullen er waarschijnlijk nog meer worden, dat het ook wel fijn is dat als je je dan daaraan committeert, dat het fijn is dat je wel enige zeggenschap blijft houden voor zaken die je eigen land aangaan. En daar is dat vetorecht dan wellicht ook vooral voor bedoeld, al is het inmiddels wordt het op een andere manier gebruikt. Maar de Europese Unie is dan voor een gezamenlijk beleid. Ja. En nationaal kun je zelf ook nog dingen besluiten. Mocht het in de EU besloten moeten worden, dan zou je middenstanders moeten vinden. Ja. Wat dacht u, want u heeft het gisteren een beetje gevolgd, neem ik aan, toen Viktor Orbán, de premier van Hongarije, dus op het moment van stemming over die onderhandelen met Oekraïne de zaal even verliet? Ik heb het via jullie platform vernomen. Ja. Het is weer een zet van Orbán, denk ik, om weer iets anders gedaan te krijgen. Of angst voor Poetin, of er niet geld in willen steken. Ja. Maar als Europese Unie zitten wij wel als buffer tussen Rusland en Amerika, Engeland in. En we willen ons onderhandelen onze eigen broek om moeten houden, maar ook gezamenlijk daarin optreden. Ja, precies. Meneer Boevink. Er zal niet alleen Oekraïne zijn. Als dit desastreus gaat verlopen, zullen er echt honderden landen aan de beurt zijn. Ja. Hartelijk dank voor uw reactie. Tineke Bulder, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u vindt niet dat het vetorecht moet worden afgeschaft. Waarom niet? Nee, ik vind van mij mag het blijven bestaan. En dat geeft ook het recht aan kleine landen binnen dat hele grote Europese agglomeraat om nee te zeggen. En er wordt heel erg gewezen naar Polen en naar Hongarije. Maar Nederland heeft ook vaak de vetokaart getrokken als het hun niet uitkwam. En dan denk ik, het gaat nu om weer 5 miljard... wat Europa klaar moet stomen of neer moet leggen voor goedkope leningen voor de Oekraïne. Het moet een keer stoppen. En dan denk ik van, en dan kijk ik naar ons eigen land. Er zijn zoveel mensen die niets meer hebben. Je hoort het ook in de Tweede Kamer, weet je wel. Laten we eerst onze eigen broekjes ophouden voordat we enorm veel geld stoppen in de EU. En weet je, ik snap bijna de EU niet meer. Er gaat geld in rondgepompt worden. En dan denk ik, waar komt dat geld vandaan? Ja. Dus maar het idee van deze steun aan Oekraïne is natuurlijk wel vooral dat het vanuit Europa komt. Vanuit een Europese gedachte. Waarin die verschillende lidstaten zich solidair hebben verklaard met Oekraïne. Ja, en daar betalen we natuurlijk wel wat voor als Nederland. Hè, want we leveren een bijdrage. Maar het idee is dat het vanuit Europa komt. Wat zegt u? Ik wil daar niet meer aan betalen. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, daar ben ik heel eerlijk in. En misschien, weet je, ik zit nu in Duitsland. Als je de Duitsers hoort, die denken bijna precies hetzelfde als deze rechtse Nederlander dan. Voor mij stopt het een keer. Weet je, laten we geld in ons eigen land stoppen en pompen en niet in de Oekraïne. Want weet je, het is een geanceneerde oorlog en de wapenindustrie vaart daar wel bij. En weet je, Zelensky 1,4 miljard te hebben. Ja. En dan komt de EU en dan is er een land die zegt stop. Ja. En waarom? He, omdat hij dat pakket, daar hangt veel meer onder, die strafkorting van de EU voor Hongarije. Zeker, en, ja. Ja, dat is het cynische spel dat gespeeld wordt. De geanceneerde oorlog, die hou ik even, leg ik even bij u. En daar laat ik hem even liggen, als u het goed vindt, mevrouw Bulder. Hartelijk dank voor uw reactie. Christophe Smit, politiek verslaggever voor Trouw. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. En schrijver van het boek De EU bestaat niet. Gisteren in Brussel, hè, was je toen Viktor Orbán premier, of de baas van Hongarije, op het moment van stemming over die onderhandelingen met Oekraïne de zaal even verliet. Zag je hem ook echt vertrekken of niet? Hoe ging dat eigenlijk? Nee, daar mogen we allemaal niet bij zijn. Nee. Dat is allemaal achter gesloten deuren. Je zit dan in de perszaal. We zitten in de perszaal geduldig te wachten. En het kwam als een enorme verrassing om nu op 6:30... dat er opeens een akkoord was bereikt. En dat was dan zogenaamd unaniem bereikt. En wij keken elkaar verbaasd aan, van hoe kan dat nou? Ja. En pas even later kregen we te horen hoe het nou precies was gegaan met Orbán, die even vertrok. Ja, ja. Eerder zoiets meegemaakt, of niet? Daar hebben wij heel lang over moeten nadenken met al mijn collega's. Maar we konden eigenlijk niet zo'n voorbeeld. Er zijn wel eerdere voorbeelden dat inderdaad één land geïsoleerd stond bij een bepaalde beslissing. Maar dan kwam er een soort trucje in de slotconclusies. Maar dat er echt iemand de zaal uit moest of ging. Om zogenaamd unaniem met al die anderen een beslissing te forceren, dat kan ik me niet herinneren. Nee, precies. Ja. Ik zit nog even te kijken naar de titel van jouw boek, De EU bestaat niet. Is dat meteen ook de kern van het probleem als het gaat om dat vetorecht eigenlijk? Nou ja, die titel dat slaat meer op dat er zoveel verschillende vormen van de EU zijn, dat, mm-hmm. Dat je eigenlijk niet één EU hebt. Nee. Maar in de vorm van, als het over dat veto-fenomeen gaat. Dan kun je wel zien dat de EU daar vaak op zijn zwakste is, hè, als het om beslissingsmacht gaat. Dat als één klein land een bepaalde beslissing waar 99% van de landen het over eens is, mm-hmm. als die dat kan blokkeren, dan is dat een beetje zwak. Ja, dan is dat zwak en misschien wel een pleidooi om het af te schaffen. Of is dat, want het is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat is zeker makkelijker gezegd en gedaan. En dat pleidooi dat is ook niet van vandaag of gisteren. Nee. Dat zingt al heel lang rond. Van laten we er alsjeblieft een keer van afkomen van die veto's. Maar goed, om dat af te schaffen heb je de steun van alle landen nodig. Met andere woorden, landen kunnen hun veto uitspreken over het afschaffen van de vetoregeling. Dus ja, dat is ingewikkeld. Ja, het is een soort kat die in zijn eigen staart bijt, hè, dan. Wordt het, of is het? Zoiets, ja. Ja. Precies, ja. Want in Nederland zijn veel partijen het ermee eens dat vetorecht, dat het de boel blokkeert en dat het een beetje een cynisch strategisch instrument is geworden eigenlijk. Toch zet Nederland dat vetorecht zelf ook nog wel steeds in. Heb je daar een voorbeeld van? Ja, nog maar een paar jaar geleden. Dat was eigenlijk over eenzelfde soort thema. Dat ging ook over uitbreidingsgesprekken of toetredingsgesprekken met kandidaat-lidstaten. Ja. Dat ging toen om Albanië en Noord-Macedonië. Oh ja. Dat was 2018, als ik me goed herinner. En daar was Nederland eigenlijk tegen dat die toetredingsgesprekken begonnen. Want ze vonden dat die landen nog niet ver genoeg waren. Het was niet echt een veto omdat Frankrijk dat ook vond. Dus dat waren zeker twee en eigenlijk drie landen die, ja. Die op die lijn zaten. Ook niet de kleinste lidstaat, hè? Exact. Maar Nederland was toen wel tegen en was in die tijd ongetwijfeld warm voorstander van die veto-regeling. Uh-huh. Ja. Omdat ze daar dan gebruik van konden maken. Ja. En in hoeverre, want dat vetorecht, dat is in de berichtgeving die tot ons komt, is dat altijd het grote struikelblok dan om snel beslissingen te kunnen nemen. In hoeverre bepaalt dat ons beeld van Europa ook? En is dat terecht eigenlijk? Want daardoor zijn we ook een beetje negatief en dan zie je wel, daar gaan ze weer. Ze komen er weer niet uit. Ja, nou, het is inderdaad een beetje een vertekend beeld. Want voor de goede orde, het grootste deel van de EU-beslissingen is niet aan veto's gebonden. Dat gaat gewoon met meerderheden, gekwalificeerde meerderheden. Dat is ongeveer 80% van de EU-besluitvorming gaat op die manier. Het gaat vooral over buitenlands beleid, hè? En over belastingbeslissingen ook, had ik begrepen. Exact. Ja. Belastingbeslissingen en inderdaad uitbreidingskwesties en de vestigingsplaatsen van EU-instituties. Daarom is dat Straatsburg zo'n heikel onderwerp, omdat Frankrijk daar tegen is om dat af te schaffen. Ja. Maar het grootste deel van de EU-besluitvorming gaat met meerderheid. Dus dat in principe loopt die machine gewoon redelijk goed. Maar inderdaad over dit soort gevoelige onderwerpen, sancties tegen Rusland of inderdaad uitbreiding Oekraïne, ja. Daar zie je dat veto-spook zie je daar steeds om de hoek loeren. Ja, precies. Nou, beschrijf jij in je boek hoe democratisch of niet die Europese politiek is. Waar slaat de balans eigenlijk naar uit als je dat zou moeten opmaken? Nou, dat verschilt heel erg per onderwerp. En daarom heet het ook de EU bestaat niet, omdat er zoveel verschillende EU's zijn. Ja. Beslissingslagen, hè, als het ware. Ja, en als je dus inderdaad over dit buitenlandbeleid hebt, dan zou je eigenlijk kunnen zeggen dat er juist te veel democratie is in Europa. Een overschot in plaats van een tekort. Ja. Omdat dus inderdaad, hè, als 95% van de landen het ergens over eens is en één land kan dat blokkeren, ja, dan heb je bijna te veel democratie als één land dat kan bepalen. Ja. Maar goed, aan de andere kant, stel je even een situatie voor dat die veto's niet meer bestaan en dat die Europese Raad dat met meerderheid gaat. Mm-hmm. Dan krijg je elke keer toch een beetje, dan zijn er altijd wel landen die ergens tegen zijn. Ja. Dus dan krijg je een soort permanent beeld van een club die ruzie maakt. En met landen die ergens tegen hebben gestemd. En wij van de pers die stormen daar dan natuurlijk meteen op af. Van ja. Waarom heb je tegengestemd? Dus dat, ik weet niet of dat het beeld van de EU nou heel erg zal verbeteren. Nee, maar goed, aan de andere kant, dat beeld is er toch al wel. Sorry? Dat beeld is er toch al wel van verdeeldheid. Dat beeld is zeker, ja. zeker. Dus er moeten andere manieren zijn om dat beeld beter te maken. Ja, precies. Christoph Smit, hartelijk dank, politiek verslaggever voor Trouw. Stefan van den Boogaard, goedemorgen, hoogleraar Europees recht. Goedemorgen. We hebben het deze ochtend over de vraag of dat vetorecht, of dat moet worden afgeschaft. Ik zat even te denken, zijn er ook alternatieven denkbaar eigenlijk? Kun je andere wegen inslaan om daar onderuit te komen? Behalve afschaffing? Ik denk dat die inderdaad overwogen kunnen worden. Zoals ik dat net al hoorde, er zijn verschillende manieren om beslissingen te nemen. Men kan beslissingen nemen met een gewone meerderheid. Men kan beslissingen nemen met een gekwalificeerde meerderheid. De meerderheid van de beslissingen wordt inderdaad al met een gekwalificeerde meerderheid genomen. Ja. Indien men zou overwegen om zo'n veto af te schaffen, dat is natuurlijk de absolute noodremprocedure die iedere lidstaat op dit moment nog heeft. Als je absoluut mordicus tegen een bepaalde maatregel bent, kan je dat veto inzetten. Je zou nog een soort van, nog als het ware een constitutionele meerderheid, een dubbele meerderheid kunnen overwegen, waarbij het nog moeilijker wordt om die meerderheid te halen, maar ja, tegelijkertijd toch minder dan een veto, waardoor dat je niet in situaties komt zoals die van gisteren, dat toch een beetje pijnlijk is, dat men in feite dat veto probeert te omzeilen door aan één regeringsleider te vragen van ga misschien even naar het toilet of verlaat even de kamer en ja, dan gaan we het alsnog snel gaan doen. Dat is een beetje wonderlijk, hè? Ja. Ja, met zo'n constitutionele meerderheid zou je, of zo'n supermeerderheid, zou je eigenlijk kunnen zeggen van het is als het ware, dat houden we voor de allerbelangrijkste maatregelen, waarbij we dan misschien niet met een veto meer werken, maar waarvan we toch zeggen van 80% van de lidstaten of 90% van de lidstaten moet het ermee eens zijn. Ja. Want in hoeverre, zoals het nu is geregeld, althans dan op een aantal beleidsterreinen, zoals buitenland dan en belastingen, in hoeverre werkt dat een soort van, nou, bijna wel behoorlijk cynisch politiek strategisch spel in de hand, waarbij we eerder deze week hoorden dat Hongarije die 10 miljard steun van Europa krijgt. Ook waarschijnlijk om hem een beetje te masseren, zodat hij niet gaat dwarsliggen bij de beslissingen over Oekraïne. Is dat iets wat de Europese Unie ook schade doet? Zeg maar dat hele systeem uiteindelijk? Wel, zoals het vandaag de dag gespeeld wordt door een aantal lidstaten, is dat denk ik absoluut het geval. Tot voor kort zagen we dat niet alleen Hongarije, maar ook Polen regelmatig die kaart trok. Om in bepaalde omstandigheden gewoon strategisch het been dwars te zetten. En dan in de hoop op een ander terrein bepaalde tegemoetkomingen te krijgen. In dat verband wordt er ook wel vaak eens gezegd van de positie van de Engelsen. Die werd door sommigen in feite als zij hebben zich beter gedragen als het ware. Zij waren het niet langer eens met hoe de dingen liepen in Europa, dus zij zijn vertrokken. Ja. Er wordt wel eens gezegd van dat tot op zekere hoogte de Polen en de Hongaren het spel van binnenuit aan het blokkeren zijn. En ja, ja. Dat is natuurlijk bijzonder, bijzonder pijnlijk. Ja, ja. Dus waar de Engelsen eigenlijk dan in ieder geval zo eerlijk en zo open zijn geweest van, ja, dan vertrekken we, doen Polen en Hongarije, landen als Polen en Hongarije, het op een andere manier. En willen eigenlijk alleen maar Europa zolang het hun uitkomt. Ja, zo zou je het wel kunnen samenvatten, ja. Ja. Ja, absoluut. Ja. Er zijn trouwens wel manieren om ook op de beleidsterreinen waar wel dat vetorecht geldt, om daar onderuit te komen. Dus, er is bijvoorbeeld de zogenaamde passerelle-clausule. Dat is een clausule die stelt dat men uitzonderingen mag toevoegen, hè, op bepaalde terreinen. Je kunt dingen van strategisch belang voor de EU verklaren, onderwerpen. Zou dat vetorecht niet gelden. Er is het zogenaamde constructieve onthouden. Ik weet niet zo goed wat ik me moet voorstellen bij constructief onthouden, maar dat kan dus. Als je die maatregelen zou toepassen, wat zou daar het effect van zijn? Ik bedoel, het kan dus wel. Je kunt wel zeggen op bepaalde momenten, op bepaalde belangrijke beslismomenten, we willen er onderuit onder dat hele veto-systeempje. Dat klopt. Alleen is het natuurlijk wel zo dat je kan dat alleen inroepen wanneer men effectief voorzien heeft in de mogelijkheid dat op die of die terreinen die mogelijkheid bestaat. En dat zijn dingen die ook in verdragen moeten geregeld worden. Dus men kan dat ook niet ten allen tijde zomaar gaan inroepen of gaan gebruiken. Nee, want dan ondermijn je ook het systeem weer. Dan kun je bijvoorbeeld zeggen bij belangrijke klimaatbeslissingen, ja, hier hebben we geen zin in. Dus we trekken aan dit touwtje nu. Dat klopt. Dus in feite komt het erop neer dat zeker nu we op de vooravond staan van een eventueel... Vooravond is misschien een beetje te snel gezegd, maar nu toch in ieder geval de mogelijkheid er is dat in het komende decennium de Europese Unie alsnog gaat uitbreiden naar meer dan 30 lidstaten. Ja. Ja, dan moet je echt het systeem nu, denk ik, eens fundamenteel gaan herbekijken over hoe je beslissingen gaat nemen. Ja, want met dat vetorecht wordt dat helemaal onwerkbaar dan, toch? Stel je het 35 lidstaten of 37 lidstaten, als er dan eentje tussen zit, dan houdt de hele boel weer op. Dus dat wordt helemaal niet te doen dan. En die kans is alleen maar groter dan dat gebeurt. In zekere zin wel. Als je men heeft het aanvankelijk voorzien in een systeem met zes lidstaten waarmee men begonnen is. Ja. We zijn ondertussen met 27. We gaan nu mogelijkerwijs naar 30 plus. Dus dat betekent alleen maar meer mogelijkheden en meer lidstaten die op een bepaald moment kunnen zeggen, dit willen wij absoluut niet. Nee, precies. Er wordt gereageerd trouwens in de Radio 1-app. En ik wil u daar eentje van voorleggen, als u het goed vindt. Eigenlijk een vraag. En die is, waarom niet een vetorecht waaraan minimaal 2... of misschien nog beter 3 landen een gezamenlijk veto moeten indienen? Zou dat een idee zijn? Dan zit je eigenlijk heel erg bij die meer dan gekwalificeerde meerderheid, hè? Kom je dan in de buurt? Ja, absoluut. Dat zou een optie kunnen zijn. Ja, dat vind ik geen slechte suggestie. Ja. En Martijn die voorstelt in de app, die zegt, ja, verander dat vetorecht in een 95% meerderheidswet. Dan houden kleine landen een zekere macht, maar wordt sabotage en chantage weer moeilijker gemaakt. Is dat iets? Maar ik denk dat er verschillende mogelijkheden zijn om het recht van één lidstaat, dat er dus vandaag de dag is, zoals bijvoorbeeld Hongarije, om de hele boel op te houden of te saboteren, om dat te omzeilen, als het ware. En ook dat zou een optie zijn die men zou kunnen overwegen. Ja. Oké, hartelijk dank, Stefaan van den Boogaard, hoogleraar Europees recht, voor deze inzichten. Jan Paternotte, goedemorgen. Goedemorgen. Oud-fractievoorzitter van D66 in de Tweede Kamer natuurlijk. U bepleit al een tijdje afschaffing van dat vetorecht. Wat is uw grootste doorn in het oog? Ja, ik denk dat gisteravond het een heel goed voorbeeld was. Dat je ziet dat het altijd mogelijk is dat één land de hele Europese Unie eigenlijk kan lamleggen bij belangrijke besluiten. En daarmee ben je dan zo sterk als de zwakste schakel. Daarom wordt in de rest van de wereld ook wel eens wat lachend gekeken naar Europa. Van ja, op zich, Europa samen, dat is de grootste economie ter wereld. Maar een vuist maken samen, dat kunnen ze vaak niet. Nee. Omdat ze het dan allemaal helemaal 100% eens moeten zijn. Ja, en als ik even, want u draagt dat ook een warm hart toe als D66, de Europese gedachte. Namelijk dat we unaniem zijn in wat we willen en wat we uitstralen. En daar zorgt dat vetorecht op zich weer wel voor, toch? Nou ja, eigenlijk ook weer niet. Hè? Want je ziet nu dat we dan vaak niet unaniem zijn, dat er dan niks gebeurt. Of dat Viktor Orbán dan eisen kan stellen en de rest van de landen kan uitroken. Dat leidt natuurlijk niet tot eendracht. En sterker nog, het gaat om hele grote belangen. In dit geval steun aan Oekraïne. Terwijl we weten, de Institute for the Study of War maakte dat vanochtend nog eens bekend, dat als we Oekraïne niet steunen, dat dan de kans dat Rusland dat hele land gaat bezetten best groot is. En dan hebben we Rusland aan de grens van en de Europese Unie en de NAVO, van de Baltische Zee tot de Zwarte Zee. Ja. Dat willen we met elkaar niet. En ja, daarvoor moet je wel met elkaar daadkrachtige besluiten kunnen nemen. Dus het feit dat dan één land dat helemaal kan blokkeren, is dan wat ons betreft niet houdbaar. Nee, precies. Nou waait er op dit moment, niet alleen in Nederland, maar door heel Europa, een behoorlijk rechtse wind. Hè? Er komen verschillende verkiezingen aan in Europese landen. En de verwachting is ook dat in die landen dan zomaar een rechtse wind zou kunnen gaan waaien. Is het dan juist niet heel prettig voor Nederland, hè? Stel, het gaat een kant op dat je dat vetorecht kan inzetten om wellicht nog iets in te brengen hebben? Nou ja, dat is op zich ook democratie. Maar de afgelopen week is nou juist in Polen een nieuwe regering aangetreden onder leiding van Donald Tusk, die eigenlijk zegt, we gaan de rechtsstaat weer herstellen. We gaan vrouwen toch weer in hun rechten, bijvoorbeeld op abortus, meer beschermen. Maar dat is Polen. Dus dat is denk ik een hele mooie ontwikkeling. Dat is Polen inderdaad. Maar ja, daarvoor kon Polen, onder een hele conservatieve regering, die ook rechters het leven zuur maakte, kon juist heel veel dingen frustreren en blokkeren. Ja, daar willen wij dan wel vanaf. En het is ook democratie dat als in heel Europa landen een andere kant op gaan, Nou ja, dan is dat zo. Maar dan geldt nog steeds dat de meerderheid daar wel op een gegeven moment iets moet kunnen besluiten. Ja. Dat hoeft niet een simpele meerderheid te zijn. Dat moet wel echt een ruime meerderheid zijn van veel landen die veel mensen vertegenwoordigen. Ja, ja. Maar dat één land of twee kleine landen de boel kunnen platleggen, ja. Dat zit heel Europa eigenlijk altijd in de weg. Ja, het leuke is dan wel weer, of leuk, ik weet niet of het leuk is, maar interessant is dan dat voor het afschaffen van dat vetorecht heb je weer unanimiteit nodig. Dat maakt het wel weer, dat is weer die kat die in de eigen staart bijt. Ja. Ja, nee, zeker. Daarom vinden wij ook dat we het Europees verdrag moeten gaan openbreken. En er een nieuw Europees verdrag moeten gaan maken wat echt klaar is voor de toekomst. Zeker als we bijvoorbeeld Oekraïne, maar ook Moldavië erbij komen in de Europese Unie. Dan heb je nog meer landen. En ja. Dus ook nog meer landen die dat veto zouden gaan krijgen. Dat is niet houdbaar. Ja, Kiva? Ja, ik snap de gretigheid niet van ons om al die landen er steeds bij te willen hebben en om weer nieuwe landen erbij te willen hebben. Zeker als we zien dat van veel landen die erbij zijn gekomen daar zo'n andere, laten we zeggen, politieke cultuur is, dat je eigenlijk het probleem zelf importeert. Wij wilden zo graag Hongarije en Polen erbij en nu zitten we ermee. Ja, maar ik snap dat, nu gaan we richting de uitbreiding van de EU en dat is een hele interessante discussie die je inderdaad heel goed kunt voeren. Alleen even, ik wil het even bij het vetorecht houden. En tot slot nog even naar CDA-Europarlementariër Jeroen Leenaars. Goedemorgen en bedankt Jan Paternotte trouwens. Ja, van u hoeven we geen heldere eens of oneens te verwachten, hè? Op deze stelling. Het vetorecht in de EU moet worden afgeschaft. Niet helemaal helder. Maar ik denk dat je eens heel goed moet kijken op welke onderdelen je veto's afschaft en op welke onderdelen niet. Ik denk waar jullie net over hadden. Ja. De hulppakketten voor Oekraïne, sancties, mensenrechten schendingen. Daar zie je gewoon dat de Europese Unie geen enkele rol van betekenis kan spelen in de wereld, omdat we die veto's hebben. En daar moeten we echt van af. Ja. Op andere onderdelen van de samenwerking, de bevoegdheden van de Europese Unie bijvoorbeeld. Ik denk dat het heel belangrijk is dat als je bevoegdheden overdraagt aan de Europese Unie, dat je er wel allemaal mee eens bent. Ik zou het heel onprettig vinden bijvoorbeeld als ze met 20 landen besluiten dat vanaf nu de Europese Unie bepaalt hoe wij het pensioensysteem in Nederland regelen. Mm-hmm. En daar, over die basisspelregels, zul je toch altijd met unanimiteit moeten besluiten. Ja. Uitbreiding. Maar daar gaat de Europese Unie gaat ook niet zozeer over hoe wij hier het pensioenstelsel inrichten, per se? Nee, maar daarom is het belangrijk dat mocht men dat van plan zijn, dat wij in Nederland ook met een veto tegen kunnen. Oh zo, dat als dat gaat gebeuren. Ja, ja. Hetzelfde is, u had net over uitbreiding. Ik denk dat het heel belangrijk is, voordat we uitbreiding toepassen, ook vanwege de zorgen die uitgesproken werden, dat je dat unaniem doet. Dat iedereen er blij mee is als er nieuwe landen toetreden. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Dus je moet heel goed kijken op welke onderdelen is het belangrijk om veto's te houden. Ook omdat we geen land zijn, we zijn een samenwerkingsverband. Ja. Maar op sommige plekken moet je ze echt afschaffen. Ja. Het is eigenlijk gewoon maatwerk, hè, wat dat betreft. Je moet kijken waar is het nuttig en waar niet. Ik denk dat het belangrijk is om niet alleen maar een algemene zwart-wit discussie te voeren, want je moet ze afschaffen of je moet ze behouden. Je moet gewoon heel kijken in de context, per onderwerp, hoe kunnen wij als Europa nou een rol spelen in de wereld ook. Ja. Helder punt, wel genuanceerd en dat is alleen maar fijn. Hartelijk dank Jeroen Leenaars, CDA-Europarlementariër. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit. 165,7 miljoen euro. Ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals Elon Musk van Walter Isaacson. Het verrassend intieme verhaal van de meest fascinerende ondernemer van deze tijd. Elon Musk. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. Mensis helpt je met een goede zorgverzekering, hulp bij een gezonde leefstijl en 5% korting op je aanvullende verzekering. Kies voor het Mensis Leefkrachtcollectief op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. Stream de feestdagen in stijl met NPO Plus. Are you ready? Dompel onder in een wereld van ongekende verhalen, adembenemende plotwendingen en onvergetelijke personages. Hey. Maak van deze feestdagen een onvergetelijk kijkfestijn. Ja! Ontdek de beste films en series nu op NPO Plus. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op Spreek. Spreek.nl. Het nieuwe seizoen van Caro en CRV's serie Rundfunk, Duco en Roy, stream je nu op NPO Plus. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Zo! Wow, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Op zoek naar een hoopgevend cadeau voor de feestdagen? Geef een boek van De Correspondent. Bijvoorbeeld de internationale bestseller De Meeste Mensen Deugen van Rutger Bregman. Nu voor maar €17,50. Of Voor Ieder Wat Waars van Rob Wijnberg. Over waarheid en vertrouwen in tijden van polarisatie. Geef deze feestdagen een hoopvol cadeau. Geef een boek van De Correspondent. Geef een belevenis met kerst. Ontdek de beste cadeaus en meer op socialdeal.nl. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Verder wel een heel vriendelijke en neutrale man, die Bosma. Het is de steeds terugkerende zin in de berichtgeving over de kerstverse Kamervoorzitter Martin Bosma. De man met de twee gezichten komt zo ook nog even voorbij in het mediaforum. En vanochtend was er weer een explosie in Vlaardingen. Daarover meer in het NOS Journaal met Marnix Ampersen. In Vlaardingen is ondanks extra beveiliging opnieuw een explosie geweest bij een pand van de loodgieter, die al vaker doelwit was. Er raakte niemand gewond. Het is de vijfde explosie in een week tijd bij de loodgieter. Volgens de politie wordt alles op alles gezet om de daders op te sporen. Nou, we zijn fors opgeschaald deze week. Dus dat betekent dat we een groot rechercheteam hebben gekoppeld om echte krachten te bundelen. En met nog meer slagkracht, mogelijkheden tot doorzoeken van de vele mogelijkheden en systemen en informatie vergaren om alles zo goed mogelijk in kaart te brengen om inderdaad bij die mensen uit te komen. We zijn een stuk op weg, maar we blijven ongelooflijk hulp nodig hebben van het publiek ook hierbij. Afgelopen nacht waren er ook twee ontploffingen in Dordrecht en Rotterdam. In beide gevallen was dat in de Brikstraat. In Rotterdam raakte daarbij iemand licht gewond. In Doornspijk in Gelderland zijn twee minderjarige jongens vanochtend gewond geraakt door een ongeluk met illegaal vuurwerk. Volgens de politie waren ze zelf met het vuurwerk bezig en is één van de jongens ernstig gewond. Ze zijn allebei naar het ziekenhuis gebracht. Hoe oud de jongens zijn, heeft de politie nog niet bekendgemaakt. Rusland verspreidt op grote schaal desinformatie over de oorlog in Oekraïne, meldt de BBC. Bij de propagandacampagne zijn volgens de Britse omroep duizenden nep-accounts op TikTok betrokken. De beelden zijn miljoenen keren bekeken. De video's gaan over hoge Oekraïense functionarissen en hun familie. Er wordt beweerd dat ze na de Russische inval in het buitenland luxe auto's of villa's hebben gekocht. TikTok zegt dat het meer dan 12.000 nep-accounts uit Rusland heeft verwijderd. Bij een grote brand in IJmuiden is vannacht een strandpaviljoen verwoest. De brand begon iets voor middernacht. Al snel bleek dat strandpaviljoen Beach Inn niet meer te redden was. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Dezelfde strandtent werd 11 jaar geleden ook al getroffen door een grote brand. Het Israëlische leger heeft het lichaam van een 28-jarige man teruggevonden die door Hamas in de Gazastrook werd gegijzeld. De man werd volgens het leger op 7 oktober meegenomen naar de terreuraanval van Hamas op een festival. Het lichaam is teruggebracht naar Israël. Bij een aanslag op een politiebureau in Iran zijn 11 doden gevallen. Volgens de staatstelevisie werd het gebouw 's nachts aangevallen door soenitische separatisten. Bij 19 koffieshops in Breda en Tilburg is het vanaf vandaag mogelijk om legaal geteelde wiet te kopen. Het is een proef die 5 jaar lang is voorbereid. De koffieshops kopen de wiet in bij 3 goedgekeurde telers. Demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid is blij dat de proef is begonnen. Dit biedt de mogelijkheid om zowel de productie, distributie gewoon en de verkoop volledig te controleren. En ook de informatie daarbij te geven die relevant is. Het is de bedoeling dat de proef wordt uitgebreid naar 10 legale telers die hun wiet gaan verkopen aan koffieshops in 11 gemeenten. Nu komt alle wiet nog van illegale leveranciers. Burgemeester Van der Pol van Terschelling is tijdens een raadsvergadering over haar functioneren gebeld dat ze een nieuwe baan heeft. Wethouders en raadsleden vinden dat ze haar werk niet goed doet en slecht communiceert. De crisis werd gisteravond besproken. Midden in die vergadering kreeg Van der Pol een telefoontje dat ze is voorgedragen als burgemeester van Castricum. De gemeenteraad was daar niet blij mee en kwam om 2 uur 's nachts nog met een motie om haar weg te sturen. Burgemeester Van der Pol zal Terschelling eind maart verlaten. Het weer, veel bewolking, maar vooral in het westen en noorden ook af en toe zon. Blijft op de meeste plaatsen droog bij 8 tot 10 graden. In het weekend is het droog en zacht winterweer. Juist omdat je goed voor later wil zorgen. Bij Van Lanschot Kempen willen we begrijpen wat u belangrijk vindt, ook voor de volgende generatie. Als gids kunnen we u richting uw vermogensdoelen leiden met een persoonlijk beleggingsplan. Kom verder op vanlanschotkempen.com/beleggen. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt een deel van uw inleg verliezen. Als je niet doorhebt dat je efficiënter kunt ondernemen, kun je dan eigenlijk efficiënter ondernemen? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, 25% korting op een complete bril. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go! Dit is vakantie volgens Eliza Was Here. Dat je onderweg met je huurauto naar die ene bekende trekpleister toch blijft hangen op dat gezellige terrasje op het pleintje. Proostend met locals tot de zon ondergaat. De vakantie die je niet zocht, maar alles is wat je zoekt. Eliza Was Here. Unieke vakanties weg van de massa. Handpicked verblijf, huurauto en vlucht zijn altijd inbegrepen. Vanavond bij Human in Argos Media Logica. Een reconstructie van de mediastorm die opstak tijdens de Week van de Lentekriebels. Er ontstond een beeld dat seksuele vorming schadelijk zou zijn. Maar waar was dat op gebaseerd? En hoe konden emoties zo hoog oplopen? Argos Media Logica. Vanavond bij Human om 22:50 op NPO 2. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. In een tijd waarin alles complexer wordt, houden wij het overzicht. Zo beheersen we de vooruitgang. Dat is de kunst van het digitaal transformeren. Conclusion. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog heeft een westerse zender toegang gekregen tot Gaza zonder toezicht van het Israëlische leger. CNN's Clarissa Ward bezocht er een veldhospitaal. En het is Martin Bosma eindelijk gelukt. Hij is gekozen tot nieuwe Kamervoorzitter. Hoe er over hem wordt bericht, bespreken we zo meteen in dit mediaforum met Kiva Alouche, EO-presentator, Sakina El-Kayoui, journalist en docent op de opleiding journalistiek, en spraakmaker is Bart Rutten, artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Maar eerst kijken we uiteraard even wat jullie zelfs opgevallen in de media. Sakina, jij zag een jaarlijks terugkerende discussie weer oplaaien. Eén in de marge weliswaar, maar toch. Love Actually, de film. En de vraag, heeft die klassieke kerstfilm de tand destijds doorstaan? Even luisteren. This holiday season, join this unforgettable filmmaking team. Welcome, Prime Minister. This is Natalie. Hello, David. I mean, sir. As they explore that time of year, when desires are revealed and chances are finally taken. All I want for Christmas is you. Ja, ik krijg er wel weer zin in. Maar dat mag blijkbaar niet meer, Sakina. Want onder andere op de site van Modeblad Elle verscheen een stuk onder de kop: dit is waarom Love Actually echt niet meer kan. Ja, en ik denk dan elk jaar, all I want for Christmas is you. Nou, ik zou zeggen, weer een nieuwe discussie. Want die discussie blijft hetzelfde. Elk jaar rond deze periode zijn er mensen die aanstoot nemen aan dit soort films. En wat mij dus opvalt, hè, die film zou eigenlijk niet meer kunnen. Maar tegelijkertijd denk ik, nou ja, je gaat wel heel erg een vergrootglas zetten op films die in een bepaalde periode zijn gemaakt. Ja, even voor de argumentatie, waarom zou die niet meer kunnen? Omdat er over vrouwen wordt gepraat op een vrouwonvriendelijke manier, omdat bepaalde mannen in machtsposities aan de relaties zouden aangaan met jongere vrouwen. Omdat er opmerkingen worden gemaakt als zij heeft thick thighs, iets in die trant. Ah, dus ja. Dit zijn vooral van die hele eigen tijdse discussie over wat is het om vrouw te zijn, machtsposities van mannen en die verhouding daartussen. Maar tegelijkertijd denk ik, nou ja, om dan te zeggen, haal dit soort films van Netflix weg, we moeten ze bannen, de producers moeten hiervoor ook schuld bekennen, dat vind ik te veel gevraagd. Ja, en waarom eigenlijk? Omdat ik denk, nou ja, het is popcultuur. En popcultuur staat vaak ook iets voor iets groters dan de film zelf. Mm-hmm. En in die tijd moeten we ook, denk ik, naar dit soort films kijken. Ik denk juist, het zorgt er ook voor dat we het ook hier aan tafel over hebben. Hè? Wat is het om vrouw te zijn? Wat is het om in een bepaalde machtspositie te zitten als man? Of wat haal je eruit? En tegelijkertijd vind ik het ook contraproductief voor het debat over dit soort belangrijke vraagstukken. Want als je ergens overal een vergrootglas op zet, zorgt het er ook voor dat je dit soort zaken die echt kunnen toe doen, wanneer je echt stront aan de knikker is, dat het wordt gebagatelliseerd. Ja, van, dus stel je zich weer aan. Je moet eigenlijk, is dat jouw pleidooi, deze film en dit soort films niet als vehikel gebruiken om die discussie te voeren? Want absoluut. Daarmee veroorzaak je eigenlijk alleen maar jeuk bij mensen en allergie voor het hele onderwerp, wat wel belangrijk is. Ja, en soms vind ik dit soort films. Ik hou van kerstfilms. Ik vind zelf geen kerst. Nee. We hebben echt een kerstgekje als het gaat om films. Vooral die slechte Hallmark-films. Ja. Maar deze vind ik gewoon heel slecht. We hebben het van de week nog over gehad, over de Hallmark-films. Ja. Bart Rutte, een liefhebber van het genre. En zie je ook de woke discussie hier omheen? Nou ja, ik had het toevallig deze week zelf aan de hand. Dat wij inderdaad ook, mijn vrouw en ik heb kinderen van 13, 14, het even hadden van, goh, gaan we een kerstfilm kijken? En toen had ik zelf een ontzettend leuke herinnering aan Trading Places met Eddie Murphy. Een zwerver is die in New York een arm bestaan leidt en in één keer herkend wordt als Afrikaanse koning. Het is allemaal niet zo gespecificeerd. Mm-hmm. En toen dacht ik wel even, moet ik die nou eerst even zelf voorkijken? Van, zitten daar nou nog zaken in die je misschien niet zo graag aan je kinderen voorspiegelt? Hè? Ja. Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat wij vroeger wel eens voorlazen van Het Kleine Huis op de Prairie. En dat ik tijdens het voorlezen allerlei vooroordelen maar begon in te slikken. Dus er zit wel een soort correctie in de tijd die we, denk ik, moeten koesteren. Maar aan de andere kant ben ik het ook wel met mijn buurvrouw eens. Hè. Er zit ook een bepaald soort tijdgeest in. En ik moest toen heel even denken aan, in hoeverre is Love Actually eigenlijk niet gewoon een sprookje? Hè? En als we terugkijken naar de geschiedenis van sprookjes, die komen over heel de wereld voor, dan zie je vaak dat het een verhouding is tussen iemand met rijkdom, macht versus een arme. Hè, of het nou een assepoester is, of ik denk even aan Granida en Duivilo, een prachtig Arabisch sprookje. Waarbij, daar is het trouwens andersom, en dan valt de simpele herder voor de grote prinses. Dat is natuurlijk het deel wat we graag willen uitmelken tijdens kerst, dat er hoop is, dat je altijd nog in een betere wereld terecht kan komen. Dat is eigenlijk een beetje het idee van het kerstformat, zeg maar. Dat denk ik wel, En je kunt natuurlijk ook, als je met je kinderen kijkt naar zo'n film, je hoeft hem niet van tevoren. Je kunt gewoon toch uitleggen hoe er in de tijd dat die film gemaakt werd, daar tegenaan werd gekeken. Ja, ik wil heel graag met een glaasje wijn en een beetje onderuit gezakt. Moet je weer stilzetten? Je wil juist even lekker mee met die knipperende kerstboom. Ja. Kiva, krijg jij uitslag van deze discussie of niet? Nee. Ik vind hem zelf. Ja, die film doet mij niet zoveel. Deed mij destijds al niet zoveel. Dus ik lig er niet wakker van dat mensen hem nu. Dat mensen hem nu disqualificeren. Net zo min als dat ik hem wil verdedigen. Hoeft hij van mij ook niet weg. Nee, dus, je bent een soort van. Ik sta vrij neutraal in de Love Actually discussie. Ja, een beetje lauwe kerstsoep. Ja, en ik bedoel, dit geldt voor veel kunst. Hè. Veel films uit de jaren 50, waarin vrouwen door elkaar worden geschud als ze even hun mond open doen. Die kunnen ook echt eigenlijk niet, als je die gaat af, als je die gaat beoordelen naar de maatstaven die we nu hanteren. Dat hoort nu eenmaal bij films, dat die bij de tijd horen. Ja. En wanneer worden ze grotesk? Hè? Als ze grotesk worden, dan zijn ze onschuldiger. Op het moment dat ze meer op de realiteit lijken, dan heb je vaak discussie. Ja, dus je moet het vooral in de vorm van een sprookje gieten. Ja, dat denk ik wel. Want dan kom je eromheen, kom je ermee weg. Het blijft er nog een beetje fantasievol. Precies. Kiva, voor jouw mediamoment bevinden wij ons in het gezelschap van de NRC Wetenschapsredactie, die wekelijks de podcast Onbehaarde Apen opneemt. Over, zoals ze het zelf omschrijven, kleine ontdekkingen, wilde theorieën, wereldschokkende inzichten en alles wat daartussenin zit. En heel veel in die grond, grote kiezels ook, maar dus ook lijken en dergelijke, worden dan langzaam naar boven getransporteerd. Want de fijne deeltjes Die stromen naar beneden. Die stromen naar beneden. Het zand stroomt dus langzaam naar beneden. Ja. Terwijl alles wat groter is dan zand omhoog komt. Ja, dat wordt volgens mij ook wel het muesli-effect. Ja, want daar ken ik het van. Ja. Van de rozijntjes. Ja, Kiva. Dat is wat permafrost doet. Bij eeuwig bevroren grond. Daar gaat het ik zit gefascineerd te luisteren. Ik weet niet precies waarnaar. Maar leg even uit. Waarom vind je dit zo lekker? Nou ja, zoals mensen naar kerstfilms kijken om te ontsnappen aan de harde realiteit. Zo heb ik de afgelopen tijd die harde realiteit, waar we het straks ook weer over gaan hebben als het gaat om Gaza, geprobeerd te ontvluchten. En als een echte nerd kijk ik dan dus niet naar romantische films, maar zoek ik een podcast over wetenschap. Dit is inderdaad de podcast van de NRC Wetenschapsredactie. Lucas Brouwers, Gemma Venhuis en Hendrik Spiering praten daarin met elkaar over allerlei, telkens weer over een wetenschappelijk thema. Ja. En ik ben dan, nou ja, dan denk ik het type nerd dat daarbij kan wegdromen, daarna kan luisteren en weggevoerd kan worden van alles wat nu aan geweld om ons heen plaatsvindt. En ja, me dan kan verliezen in dit geval. Dit was een aflevering die ging over wat kou doet. Mm-hmm. Over wat er op de Zuidpool en op de Noordpool allemaal voor interessante dingen te vertellen zijn. Onder andere dus, en dat hoorden we net, dat Spitsbergen, de permafrost, de bodem die eeuwig bevroren is, dat daarboven nog een laag zit die niet eeuwig bevroren zit. Daar is dus een begraafplaats, daar worden mensen bevroren. Ja. En dat is een actief, dat noemen ze actieve grond, actieve bodem. Wat er dus voor zorgt dat mensen die daar ooit zijn begraven, want die begraaf je natuurlijk niet zo diep omdat het daar zo bevroren is, dat die langzaam maar zeker naar boven komen door die actieve grond. En dan verschijnen dus ineens een hand boven de grond. Nou, dat vind ik interessant om naar te luisteren. Het is wel minder kerst, hè? Is meer Pasen, toch? Maar bij de kerst, er is vast ook wel een kerstaflevering te vinden. Maar dit is zeg maar jouw kerstfilm dus eigenlijk. De ontsnappen aan de waan van de dag. Ontsnappen aan de waan van de dag. Stiller. Precies, een wetenschappelijke podcast. Ja. Ben ik dan heel gek? Nee, wij zijn gewoon een beetje gek. Nee. Ik mocht heel graag naar schaakprogramma's vroeger luisteren. Ik snap niks van schaken, maar ik vond het heerlijk om naar te luisteren. Precies. Ja. Gisteren was natuurlijk de dag van Martin Bosma. De PVV'er werd na twee eerdere pogingen dan toch Kamervoorzitter. Ik ben nu gewoon neutraal. En dat is ook altijd de traditie geweest van de Tweede Kamer. De voorzitter van de Tweede Kamer is altijd knetter neutraal geweest. En dat zal ik ook doen. En dat zal soms moeite kosten. Maar ik ga dat wel betrachten. En dat hoort gewoon bij de Nederlandse politiek. Dus ik doe nu mijn best voor iedereen. En niet meer de best voor mijn fractie. Verder wel een heel vriendelijke en neutrale man overigens, die Bosma. Dat is de kop boven de Volkskrant-column van Jarro van der Ploeg vanochtend. En daarin vat van der Ploeg op licht cynische wijze de berichtgeving samen. Namelijk, alle kwalijke en beledigende opmerkingen worden afgezet tegen het feit dat Bosma ook heus heel goed een debat kan leiden. Sakina, ook andere media zoeken een beetje in die stukken en analyses telkens deze balans eigenlijk. Hè? Wat schiet je daar als nieuwsconsument eigenlijk mee op? Nou, ik denk dat je wel die kop moet lezen in de context van wat de heer Bosma al eerder heeft gezegd en niet gedaan, wel gedaan. De vraag is of iedereen dat kan. Dat er ook een zeker sarcasme, dus eigenlijk een bijna cynisme, vind ik, in die kop zit. Wat ik ervan moet vinden, of dat nou relevant of handig is. Weet je, we moeten nog kijken wat hij gaat doen. Maar toen hij zei het gaat moeilijk worden, of het wordt een uitdaging. Ja, ik wil het wel goed zeggen in zijn woorden. Hè, dat het niet altijd makkelijk gaat zijn om neutraal te zijn. Maar dat het moet je betrachten zijn. Daar ben ik het wel mee eens. We gaan het zien. Ja. Kiva, moet je benoemen wat Bosma allemaal heeft geroepen? Moet je dat blijven doen ook? Want op een gegeven moment is het gewoon beoordelen op zijn merites als voorzitter, toch? Ja, je moet gewoon je werk doen als journalistiek. En dat betekent dat als het relevant is, noem je het. Nou, gisteren is hij net gekozen. Dan is het niet gek dat je terugkijkt naar van wat voor een parlementariër ben je eigenlijk geweest. Op welke manier heb je zelf gesproken? Dat is relevant, omdat de rol van de voorzitter in de Tweede Kamer is om te zorgen dat dat debat in goede banen wordt geleid. Onder andere gaat het dan over toon en woordgebruik. En dus op het moment dat zo iemand gekozen wordt die zelf in zijn toon en woordgebruik vrij scherp kon zijn, is het niet gek dat je zegt, nou, de man die vanaf nu gaat over toon en de wijze waarop we het debat voeren, heeft in dat debat zelf deze toon en dit woordgebruik. Ja, sterker nog, dat moet je doen. Gehanteerd. Als je precies. Ja. Op dat moment doe je dat. En dan, nou, de man is nu verder gekozen. En het is ook dat hij heeft deze rol vaker gehad, want hij is ondervoorzitter geweest. En daarin is hij zeker heel neutraal en amabel geweest. En dat heeft hij ook goed gedaan. Dat wordt ook gezegd. Zet die twee dingen naast elkaar. En vervolgens moet je de man nu beoordelen op zijn functie nu en op hoe die functie nu uitoefent. Als blijkt uit zijn werk dat hij dat moeilijk vindt of dat het niet lukt om neutraal te zijn. Ik heb geen enkele reden om te veronderstellen dat dat gaat gebeuren. Mm-hmm. Maar als dat zo is, dan benoem je dat op dat moment. Ja. Bart Rutten, zit er bij jou een soort van misschien wel interne discussie of strijd in je hoofd, dat je denkt, ja, deze man heeft van alles geroepen over ons parlement ook en over de democratie. Hij is nu het uithangbord van dat parlement eigenlijk. Vind je dat ingewikkeld of is dat iets wat je kunt scheiden van elkaar? Ik denk wel dat je het moet kunnen scheiden, maar ik zat erover na te denken. Ik dacht, het is als we nou eens een vergelijking maken met een andere sector. En ik dacht, we gaan even naar het orkest. Hè. We hebben een mooi orkest. Er zitten allemaal mensen muziekinstrumenten te spelen. En er was één iemand die liet tijdens het concert af en toe een enorme scheet. En op het moment als je die dan voor de bühne zet en laat dirigeren, moet je er wel voor zorgen dat dat niet meer gebeurt. En ik ben dan ook wel heel benieuwd hoe hij gaat ingrijpen op het moment als er iets wordt gezegd waarvan we toch, denk ik, als samenleving, als beschaafde samenleving, vinden dat dat eigenlijk niet kan in het parlement. Maar wat er tegenwoordig kan en niet kan in het parlement is natuurlijk veel discussie. Ja, maar je denkt dat die, precies dat, wat wel en niet kan, die grens, zeg maar, dat die gaat verschuiven dan met hem als voorzitter wellicht? Nee, daar durf ik niet op vooruit te lopen. En dat is natuurlijk iets wat hij echt zal moeten laten zien dat dat niet zo is. Maar ik snap wel de bedenkingen van mensen die denken van, goh, je hebt je wel eens heel erg ongenuanceerd uitgelaten. En dat debat wat je met elkaar wil voeren gaat natuurlijk uiteindelijk ook over tot een gezamenlijke oplossing komen. En die verbindende rol, die moet hij wel gaan laten zien. Ja. Ik denk dat hij dat inderdaad als vicevoorzitter goed heeft gedaan. Mm. En laten we vooral hopen dat het een goede keuze was. Ja. Sakina? Ja, eerder deze week zei fractievoorzitter van de BBB, Caroline van der Plas, een mooie uitspraak hierover. Ze zei namelijk, de nieuwe voorzitter moet een soort van tuinman zijn die onze democratische tuin verzorgt. Nou, vind ik een mooie uitspraak, maar dan vraag ik me wel af, die democratische tuin, hè? Die bodem moet wel vruchtbaar zijn. En daar moeten we het allemaal over eens zijn. Welke gewassen daarop moeten komen. En dat is maar dus de vraag. Ja, en dan moet je ook helder hebben wat wel en niet, hoe je de grondwet gaat respecteren en hoe je daarmee omgaat en de rechtsstaat. Maar goed, dat is een discussie die natuurlijk ook hier op de achtergrond en misschien wel op de voorgrond speelt. Ook gisteravond, Mark Rutte kreeg de prestigieuze Thorbeckeprijs voor politieke welsprekendheid. De jury beloofde Rutte's retorisch vernuft en verbale wendbaarheid. Kiva. Gaan we hem nog missen, dat retorische vernuft en inderdaad die verbale en ook wel mentale wendbaarheid? Nou, ik denk dat wat we gaan missen is de charmante, welwillende, vriendelijke man. Want dat is Rutte ook. Die verbale wendbaarheid, ik weet niet of ik die nou heel erg ga missen. Want dat was de manier waarop hij ook Mr. Teflon was. Zo gleed alles van hem af. Zo gleed hij langs alle ingewikkeldheden die op zijn pad kwamen. Ik had liever gehad dat politici iets minder wendbaar waren. Mm-hmm. Iets minder verbaal wendbaar waren. Ja. Want dan kon je ze houden aan wat ze zeiden. En konden ze ook niet wegkomen met waar ze vaak wel mee wegkomen als ze zo wendbaar zijn. Ja, precies. Dan maar wat minder flexibel. Ja, precies. Dan, voor het eerst sinds het uitbreken van de oorlog in Gaza kreeg de Amerikaanse nieuwszender CNN toegang om te filmen in het zuiden van Gaza. Verslaggever Clarissa Ward kon meereizen met medische hulptroepen naar een geïmproviseerd veldhospitaal in een stadion. We have been trying for many, many weeks now to try to get into Gaza. It has been impossible for us up until Tuesday. But the journalists in Gaza have been doing heroic. This is the deadliest conflict for journalists that we have seen in decades. More than 60 journalists in Gaza alone have been killed. Incredibly brave journalists who are doing everything they can to tell the stories and bring the reality to the world. Ja, Sakina, je hebt de beelden gezien. Ondanks alles wat we al zagen, voegt dit weer wel iets toe of niet? Wat jou betreft? Nou, als ik heel eerlijk ben, mijn eerste gedachte toen ik die beelden zag en toen ik hoorde dat we het hierover gingen hebben, dacht ik, oké, ik snap dat het nu bijzonder is dat een Westerse journalist daar zit en daarheen kan gaan. Maar wat weten we nou echt? Wat biedt ze nou echt nieuw, als nieuwe contexten? Want dit speelt al 2 weken. We kijken, of een week, ik bedoel weken. Weken zien we via de Instagram, de socials, online, Twitter, whatever. Palestijnjournalisten, maar ook niet-Palestijnjournalisten van verschillende, van Reuters, van Al Jazeera, die daar zitten. Sommige ook burgerjournalisten. En wat voegt dit nou toe? En het voelde een beetje heel wrang dat een Westerse journalist daarheen moet zijn om eigenlijk het verhaal te vertellen van de mensen die al daar zitten. Ja, een verhaal dat we op zich al wel kregen. liggen ook. Ja, ja. Vind ik. Ja. Ja. Kiva, hoe kijk jij hiernaar? Dat onderschrijf ik. En tegelijkertijd ben ik toch blij dat het gebeurd is. Ben ik toch blij dat het gebeurt. En dat, kijk, een plek afgesloten houden voor journalisten, dat zegt ook iets over wat er aan de hand is. En de partijen die dat afdwingen, dat je er als pers niet bij mag. Je krijgt toch het gevoel van, we mogen dingen niet weten. Er zijn inderdaad tientallen journalisten gesneuveld in dit conflict. Mm-hmm. 63. Ja, waarvan 56 Palestijns, 4 Israëli's en 3 Libanees, lees ik op de website van Free Press Unlimited. Ja. Die dat bijhouden. Waar was ik? Dat er heel veel Palestijnse journalisten zijn omgekomen. Ja, ik raak even van mezelf. En we hebben weinig toegang tot. Nee. En veel kritiek is er ook geweest op het feit dat informatie was, dat dat beelden zijn die gemanipuleerd kunnen zijn. Dat de journalisten die daar nu zitten, dat die vooroordelen hebben, dat die partij zijn hierin. In het licht daarvan, om ervoor te zorgen dat je nooit achter dat smoesje kunt verschuilen, is het goed dat er journalisten van buiten blijven komen. Van het merk CNN ook. Ja. Van het merk CNN, maar ook, en je hebt het liefst dat er nog meer merken, dat we onze eigen journalisten er ook naartoe kunnen sturen. Ja. Die kunnen vaststellen wat er is vastgesteld, zodat je nooit achteraf kunt zeggen, of tijdens het proces kunt zeggen, ja, deze beelden zijn niet echt. Je wordt ook voortdurend gemanipuleerd, dat weten we ook. Nou wordt CNN natuurlijk ook gemanipuleerd, weer, op hun beurt, toch? Jawel. Maar je kunt bij gerenommeerde journalistieke bedrijven er in elk geval van uitgaan dat die proberen dat wat ze zien, dat wat ze vermelden, dat te checken. Ja. En op het moment dat er een conflict is waar journalisten actief buiten worden gehouden, ja, dat geeft ook te denken. Dat moet je ook gewoon niet willen. Het is al vreselijk genoeg wat er gebeurt. Ja. Dan moet je ook zorgen dat daar verslag kan worden gedaan van wat daar plaatsvindt. Ja. En in die zin ben ik blij dat CNN nu naar binnen kan komen. Dat is de toegevoegde waarde eigenlijk dan. Ja, Sakina, zie jij en dat ook om ook gewoon aan te geven dat het doden van een journalist is gewoon een oorlogsmisdaad. Daar kunnen we daar mag je wat van vinden. Maar daar hebben we het te weinig ook over. Het aantal dat nu wordt genoemd, vind ik echt zorgwekkend. En dat we ook te weinig daar de afgelopen periodes over gehad hebben. Deels heeft dat te maken, denk ik, met dus geen toegang hebben. Het moeilijk kunnen controleren van wat nou daar gebeurd is. Van wie kwam die kogel die fataal werd. Maar onlangs kopte de Volkskrant, volgens mij was het eerder deze week, onderzoek Israël doden doelbewust journalist in Libanon. Het gaat dan om Reuters-journalist Issam Abdallah. En dit vond ik opvallend, want ik zag het ergens als een klein kortje in de krant. Ja. Terwijl ik denk, juist dit zijn verhalen die voor iets groter staan dan deze helaas omgekomen journalist. Mm-hmm. In de dagelijkse nieuwsflow over dit nieuws, wat heel veel ook aan onderwerpen geeft waar het over kan hebben, sneuvelt dit soort informatie. Het viel mij ook op dat er betrekkelijk weinig herrie ook in de media, van media zelf, van journalisten zelf is, weinig herrie is over het feit dat journalisten zo in zulke massale aantallen sneuvelen in dit conflict. Ja, maar ik vind wel, om eerlijk te zijn, 63 vind ik een lastig. Ik zeg, ja, elke journalist is er te veel al. Maar 63, ik vind het getal heel moeilijk te duiden ook. Ja, dat is natuurlijk heel veel. Het zijn tientallen journalisten. Maar ja, het is ook, als je ziet wat er allemaal gebeurt, verbaast het me ook niet erg. Ja. Nee, maar er zijn dus ook redactieruimte waarvan duidelijk was dat daar zit een nieuwsorganisatie. Die zijn ook target geweest. Die zijn ook doelwit geweest bij bombardementen. Nou ja, dus als je zonder aanziens des persoons, ik bedoel, er worden nog vreselijkere dingen gedaan als ziekenhuizen die worden gebombardeerd. Maar dus ook nieuwsorganisaties. Ja. Dat weet je ook als partij die aanvalt. Als niemand daar moeilijk over doet, als niemand dat vaststelt, niemand daar een punt van maakt en zegt, luister eens, ook mensen, journalisten, die proberen hun werk te doen, die proberen vast te leggen wat hier aan de hand is of wat hier gebeurt, die wordt dat onmogelijk gemaakt, die doen dat met gevaar voor eigen leven. Ja, ja, dan vind ik dat je daar buiten de Gaza dan in elk geval kont van moet doen en herrie over moet doen. En zeker niet je schouders over ophalen. Nee, ik ga het hierbij laten met jullie, want Eveline van Rijswijk is binnengekomen met de taal van deze week. Goedemorgen. Ja, wat is het toch ongelooflijk complex, hè, die formatie. Ergens in oktober begint het meestal al. De eerste verkennende formatiegesprekken. Over wie waar is op de eerste kerstdag en wie waar op de tweede. En die kan absoluut niet met hem, maar wel met haar. Ja, en dan is er nog die andere formatie, waar ik nog veel meer hoofdpijn krijg dan van Kerst. Al een week of drie denk ik, waar zijn we in hemelsnaam in beland en in welke fase zitten we nu? Nou, na de zeer korte gomfase en de weinig romantische koppelfase zijn we sinds deze week aanbeland in een fase waarvan ik nooit had gedacht dat we er überhaupt zouden aanbelanden. De grondwetfase. Je kan denken, de grondwet, die is duidelijk. En je daaraan houden, dat is vanzelfsprekend. Ja. Dat dacht ik wel. En toch zitten we nu in de grondwetfase, die je ook de harde ondergrensfase kunt noemen. Gaan die gesprekken volgens u om een ontje meer of een ontje minder op die punten? De Omtzigt. Ik zeg, die gaan over een harde ondergrens en of we die delen. Ja, mij lijkt beginnen aan de ondergrens al onder de ondergrens. Sorry, mij lijkt beginnen aan de ondergrensfase al onder de ondergrens. Maar goed, ik ben dan ook meer het type. Je kan denken, de grondwet, die is duidelijk. En je daaraan houden, dat is vanzelfsprekend. Ja, en de harde ondergrensfase bleek deze week overigens geen losstaande fase, maar eentje die kan overlopen in de buigfase. De kern is het advies dat de betrokken partijleiders van in ieder geval die vier partijen die worden genoemd, en wellicht ook nog andere, met elkaar aan tafel gaan zitten om zich te buigen over de problemen van het land. Ah ja, dat is plasterkiaans. Voor de kern is dat ik in mijn rol als niet betrokken columnist gezegd heb dat het niet zo moeilijk is wat er na de uitslag moet gebeuren, maar dat we nu in feite in een soort tangconstructie zijn beland en ik ook niet helemaal meer zeker weet hoe erg we klem zitten. En ondertussen belanden we ook nog in de ik ben eigenlijk een politieke pestkop, maar ik doe nu net alsof ik een goede klassevertegenwoordiger zou zijn fase. Al heb ik sterk het gevoel dat Wilders eigenlijk helemaal niet de voorzitter van de leerlingenraad wil worden. Ik bied nergens afstand aan van en ik bied nergens excuses over aan. Ja, het was niet echt fatsoenlijk Nederlands, maar het maakte wel veel duidelijk. Timmermans die vergeleek Wilders daarop met Bruce, hè, de haai uit de film Finding Nemo, die vegetariër wil worden, maar als hij bloed ruikt telkens zwicht. Zo iemand vertrouw je de democratische rechtsstaat natuurlijk niet zomaar toe. PVV'er Martin Bosma, die wel heel graag klassevertegenwoordiger zou zijn, wilde elke vergelijking met een bloeddorstige haai voorkomen en omschreef zichzelf dus als volgt. Ik hou van politiek in zijn algemeenheid, ik hou van de Tweede Kamer, ik hou van het debat. Dus ik ben als een vis in een heerlijk aquarium. Ja, een vis in een heerlijk aquarium. Ofwel, ik kan helemaal geen haai zijn. Daar is de Kamer veel te klein voor. Ik ben gewoon een grappige, gekke clownvis. En omdat Bosma zo graag klassevertegenwoordiger wilde worden, wilde hij zelfs afstand doen van bepaalde harde uitspraken uit het verleden. Niet zozeer van zichzelf, maar wel van zijn politiek leider Geert Wilders. Vind ik zelf de Tweede Kamer een nep parlement? Nee. Ja, nogal wie dus. Hè? Had hij het een nep parlement genoemd, dan had hem dat automatisch een nepvoorzitter gemaakt. Ondertussen werd gisteren ook, het werd al genoemd, de Thorbeckeprijs uitgereikt aan de meest debatvaardige en retorisch begaafde landelijke politicus van het jaar. Vorig jaar won Pieter Omtzigt volgens de jury vanwege zijn gezag als spreker. Ja, dat moet ook wel, want zo welsprekend is Omtzigt nou eenmaal niet. Dit jaar won deze man. 50 genomineerde is de meester van de verbale verhulling. Hij spreekt gemakkelijk, in zinnen met steeds een sterker accent, gevolgd door een stroom onbeklemtoonde mededelingen. Ja, wie dat is natuurlijk niet zo moeilijk om te raden. Dat is natuurlijk Mark Rutte. En nu zou ik iemand niet belonen vanwege verbale verhulling, maar de jury van de Thorbeckeprijs vond het kennelijk een goed idee om Rutte de prijs voor retorische begaafdheid uit te reiken. Ondanks alles wat ze zelf in het juryrapport over hem zeiden. Het antwoord op de vraag vanuit de Kamer of van een interviewer zwerft van links naar rechts en weer terug met afdammingen en zijstroompjes. En dan is het ineens ergens klaar, zonder dat duidelijk is geworden wat nu eigenlijk de inhoud was. Ja. En moet komende tijd nog heel wat water naar de zee. En ik weet ook niet hoe het afloopt. Maar ergens volgend jaar, misschien wel pas tegen de kerst, zal het ineens ook klaar zijn met Mark Rutte. En als hij dan nog één keer omkijkt, dan ziet hij al zijn afdammingen en zijstroompjes uitkomen op een troebele poel waar het voor sommige mensen goed vissen is. Wat ik eigenlijk wil zeggen, de vis begint altijd te stinken bij de kop. Dus pas goed op. Dankjewel, Eveline van Rijswijk. Dankjewel, Sakina Elkayoui. En dankjewel, Kiva Alouche. NPO Radio 1. Het NOS-journaal met Marnix Ampersen. Een politicus van Vlaams Belang werkte meer dan 3 jaar lang als informant voor de Chinese geheime dienst, meldt een aantal internationale kranten op basis van sms-berichten. Frank Krijlman zou discussies binnen de Europese politiek moeten beïnvloeden. Hij is door zijn partij geschorst. Twee jongens zijn vanochtend in het Gelderse Doornspijk gewond geraakt door illegaal vuurwerk. Een van hen raakte ernstig gewond. De twee zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie waren de jongens zelf met het vuurwerk bezig. De Amerikaanse Senaat stelt het kerstreces uit om volgende week te kunnen stemmen over militaire hulp aan Oekraïne en Israël. Het gaat om steun ter waarde van 65 miljard euro. Republikeinen houden het pakket tot nu toe tegen, omdat ze meer maatregelen willen tegen migratie. En burgemeester Van der Pol van Terschelling vertrekt naar Castricum. Dat deelde ze gisteravond mee tijdens een vergadering over haar functioneren. De bestuurscrisis speelt al langer. Wethouders en raadsleden vinden dat de burgemeester haar werk niet goed doet en slecht functioneert. Communiceert, moet ik zeggen. Ja. Nou ja, communiceert prima. Het verkeer functioneert daarentegen wat minder. Tim Schaap, klopt dat? Ja, klopt helaas, inderdaad. Op de A28 bijvoorbeeld, Zwolle richting Amersfoort, file tussen Nijkerk en Knoopend Hoevelaken, komt door een ongeluk met een vrachtwagen en 4 personenauto's. De weg zelf is dicht. Je kunt er wel langs via de parallelrijbaan. Hou wel rekening met 6 kilometer file en 20 minuten vertraging. Dan verder nog naar de N279, de weg tussen Roermond en Den Bosch. Die is in beide richtingen dicht bij Boerdonk. Ook daar een ongeluk met een vrachtwagen. En tot slot ook nog even naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Meppel en Steenwijk. Dat komt door een aanrijding. Tot 11:30, Carl-Johan de Zwart. Servië heeft een groot geweldsprobleem, onder meer door de diepgewortelde wapencultuur in dat land. Het is een van de belangrijkste thema's in de verkiezingen van aankomende zondag. Balkandeskundige Geert Lutijn gaat ons hier zo meer over vertellen. Goedemorgen, Geert. Goedemorgen. Ja, want de vorige verkiezingen zijn nog helemaal niet zo heel lang geleden. Is dat een terugkerend trucje eigenlijk van president Vučić, als de druk op hem toeneemt dat hij verkiezingen uitschrijft? Zeker, hij gebruikt de verkiezingen nadrukkelijk om zich zijn macht eigenlijk te bevestigen. Ja. En het feit is dat hij op dit moment onder druk stond door die geweldsuitbarstingen deze zomer. Twee schietincidenten die het hele land enorm in schok brachten en waardoor een enorme demonstratiegolf eigenlijk op gang kwam. En verkiezingen zijn eigenlijk een manier voor hem om weer terug te laten zien van ik ben de leider van dit land. Mm-hmm. En hij kan die verkiezingen ook heel goed winnen omdat hij gebruik maakt van allerlei dingen die het geen eerlijk speelveld maken. Dus ja, precies. Het ja. manipuleren van de media. Het gaat letterlijk cadeautjes uitdelen aan bepaalde bevolkingsgroepen. Dus dat maakt het geen eerlijke strijd. Ja, het is eigenlijk een stukje zelfbevestiging wat hij daar toepast. Absoluut. Ja, we gaan er zo uitgebreid over verder praten. En met spraakmaker Bart Rutte, een artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht, nemen we straks een kijkje in zijn vernieuwde museum. De vaste collectie werd opgefrist en daarmee ook het effect op de bezoeker. En daar gaan we het over hebben natuurlijk. Die wordt vanaf morgen aan het denken gezet. Maar eerst gaan we naar Leiden. Het Spraakmakers Uitzendbureau. Want daar probeert onze uitzendkracht van dienst Marcel Dekker grip te krijgen op een ongrijpbaar, maar eigenlijk ook onmisbaar fenomeen. Marcel? Ja, en dan gaat het over iets dat bij heel veel van ons bij tijd en wijle als een soort ongrijpbaar, abstract, niet te beschrijven, vreemd, aangenaam moerasgas boven komt borrelen. En door een beroemde natuurkundige Albert Einstein, of in ieder geval werd het aan hem toegeschreven, een godsgeschenk wordt genoemd. Mevrouw Evers, we begeven ons dus in goed gezelschap als we het over dit fenomeen hebben. Zometeen gaan we naar de vraag van Bart Rutte, maar ik wilde eerst aan u vragen. Wanneer heeft u er voor het laatst mee te maken gehad? Nou, intuïtie is eigenlijk iets wat je in het dagelijks leven eigenlijk elke dag tegenkomt. Je zou kunnen zeggen, alles wat er zomaar spontaan opkomt. Hè? En ik probeer mijn dagelijks leven vooral ruimte te laten om dat niet helemaal mijn agenda zo vol te plannen, dat ik niet ook aan dingen die dan opeens opkomen, bijvoorbeeld toch nog even die persoon bellen of toch even naar die receptie gaan, om dat niet toch daar ook mijn gevolg aan te geven. Ja, klein bescheiden voorbeeld van inderdaad intuïtie, daar hebben we het over. En onze spraakmaker Bart Rutte. Jij hebt daar een vraag over, hè? Of vragen eigenlijk. Ja, hoe betrouwbaar is intuïtie nu eigenlijk? En hoe wordt dat gevormd? Ik ben zelf ook iemand die best wel kan opereren op intuïtie, maar ook bijvoorbeeld bij kunstenaars of bij sporters intuïtie enorm waardeert. En ik vind dat een wonderlijk fenomeen in een maatschappij waarin we alles bijna over willen reguleren. Maar waar blijft die vrijheid voor intuïtie? Dat was eigenlijk een beetje wat mij bezighield. Ja, en ik moet je zeggen, Bart, ik heb heel even getwijfeld of we dit moesten behandelen, want er is makkelijk uren over te praten, kan ik je vertellen. En dat heeft Andrea Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Universiteit van Leiden, online ook uitgebreid gedaan. Dankjewel, Andrea, daarvoor. Trouwens, ik heb 1,5 uur gekeken en ik viel van de ene naar de andere verbazing. Maar zo ben ik in ieder geval wel op het spoor gekomen. Ja, voordat we het over die ongrijpbaarheid hebben, voordat we het over het nut hebben, wat is het eigenlijk, intuïtie? Nou, intuïtie zou je kunnen zeggen is kennis die eigenlijk vanzelf opkomt borrelen, zonder dat we ons ervan bewust waren waarom dat zo is, zeg maar, zonder dat we daar een rationele redenering voor hebben. En dat zien we inderdaad op heel veel gebieden in het dagelijks leven. Hè. We hebben er allemaal elke dag mee te maken, maar we kennen het inderdaad van de kunst of de sporten of de arts bijvoorbeeld, hè, die eigenlijk zijn klinische kennis gebruikt om dan toch een besluit te nemen waarvan die eigenlijk een onderbuikgevoel wil, als we het ook noemen, waarvan die niet precies wist waarom eigenlijk. Ja. Een arts die met een onderbuikgevoel een patiënt behandelt. Nou, daarvan wordt juist gezegd inderdaad dat dat heel erg belangrijk is. En dat zou je kunnen zeggen dat het die klinische ervaring is, of al die ervaring die hij al jaren heeft opgedaan, en dat het niet alleen maar de kennis is die je altijd bewust tot je beschikking hebt. En daar komen we dan eigenlijk met de kern ook van de intuïtie, dat het iets is wat eigenlijk je ervaringsschat is die je je hele leven lang hebt opgebouwd. En de bewuste kennis, dat is eigenlijk maar een heel klein stukje die we kunnen rationeel kunnen redeneren. Maar uiteindelijk hebben we allemaal veel meer kennis opgebouwd die op allerlei andere manieren tot ons kan komen. Bepaald een gevoel of een geur of iets anders. Ja. En dat komt dan zomaar spontaan opborrelen en noemen we dan vaak intuïtie of impliciete kennis. Ja, ik probeer dit altijd te vatten in een soort beeldspraak om het wat duidelijker te maken. Is het zittend in een studeerkamer, achter je de boekenkast zien, weten dat je dat allemaal hebt? Is dat de parate kennis en is dan de intuïtie datgene wat op zolder in dozen staat? Nou, het is zeker niet iets wat in dozen staat, maar het is eigenlijk zeg maar iets wat je altijd tot je beschikking hebt. Hè. Het is het geheel aan kennis wat je in al je ervaringen gedurende je hele leven lang hebt opgebouwd. En dat noemen we dan bijvoorbeeld door leerervaringen komt het dan tot stand. En dat is dan conditionering is bijvoorbeeld een belangrijke die we van Pavlov's hond kennen. Hè, die dan een verband ziet tussen dat voedsel en dat belletje en opeens een nieuw verband leert. Dat kan een leven lang kan dat inderdaad een rol spelen en ons helpen zo'n verband, maar daar zijn we niet altijd bewust van. En al die ervaring die je hebt opgebouwd, en de arts is dan weer een heel mooi voorbeeld, die ervaring die de arts heeft opgebouwd door al die patiënten zijn leven lang te zien, die neemt hij toch mee bij de volgende patiënt, zonder dat die kennis altijd onmiddellijk bewust is. Ja. Die andere vraag, hè? De betrouwbaarheid van intuïtie. Hoe groot is die eigenlijk? Is die te vertrouwen zoals de kennis die we heel paraat hebben te vertrouwen is? Nou, je zou dan ook de vraag kunnen stellen, is kennis überhaupt te vertrouwen? Want het zijn eigenlijk twee vormen van kennis waar we het hier over hebben. Het ene is de rationele kennis die we tot onze beschikking hebben. Maar goed, ook daarvan weten we dat die door allerlei invloeden, hè, van buiten, contextfactoren beïnvloed wordt. En datgene wat we onbewust tot onze beschikking hebben, ja, wat precies we ooit geleerd hebben. Maar is dat betrouwbaar? En dat is in principe allemaal net zo betrouwbaar als die rationele kennis. Het is wel belangrijk. Hè? We weten bijvoorbeeld dat als je heel erg gestrest bent of bepaalde emoties zoals angst een rol speelt, nou, dan worden we vooral daardoor beïnvloed en dan is onze kennis wat minder betrouwbaar. Dus ik zou vooral daarop letten dat je in dat soort momenten even iets minder op die intuïtie vertrouwt. We kunnen er nog heel veel over zeggen. Andrea Evers, je hebt een prachtige lezing op YouTube staan. Bart Rutte, ik zou je aanraden om daarnaar te kijken. Dan heb je antwoord op al je vragen die we nu niet hebben kunnen beantwoorden. Dat als je me toestaat, ga ik even met een citaat van Einstein, althans het werd aan hem toegeschreven, eindigen als je het goed vindt. De mens die zich omringt met feiten niet toestaat dat hij verrast wordt, geen flits van intuïtie kent, geen veronderstelling maakt, geen risico neemt, leeft in een afgesloten cel. Heel mooi, dankjewel. Dankjewel Marcel. En niet mijn intuïtie, maar mijn draaiboek zegt dat we het nu gaan hebben over Servië. Het nieuws en de verhalen uit spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. kro.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Grote armoede, oplopende inflatie, onveiligheid op straat en de onrust daarover die alleen maar toeneemt. Voor Servië stapelen de problemen zich op en de kans dat de parlementsverkiezingen van aanstaande zondag daar veel verandering in gaan aanbrengen, zijn eigenlijk heel erg klein. En ondanks dat, tegen beter weten in eigenlijk, blijft het land hopen op snelle toetreding tot de Europese Unie. Over Servië en die verkiezingen van zondag praten we met Geert Lutijn, Balkandeskundige verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Nogmaals welkom. Nieuwe parlementsverkiezingen die na ontbinding van het huidige parlement door president Vučić zijn uitgeschreven. Waarom is dat gebeurd? Even terug in de tijd. Nou, dat is gebeurd op aandringen van de oppositie, die sterker is geworden na die geweldsincidenten. Er is een oppositiecoalitie op dit moment die zich Servië tegen geweld noemt. En deze oppositie heeft zich georganiseerd. En die heeft hele grote protesten deze zomer georganiseerd. En Vučić moest daarop reageren, want anders dan wordt zijn positie toch aan de kaak gesteld. En er waren al verkiezingen in aankomst. Dat waren lokale verkiezingen. Ja, ja. En in Belgrado is het daadwerkelijk zo dat hij wel eens kan verliezen deze verkiezingen. Maar hij heeft daarna dus ook nationale verkiezingen eruit geschreven voor het parlement. Mm-hmm. En die verkiezingen kan hij eigenlijk bijna niet verliezen. Nee, dat zei je net al, hè? Dat wordt gemanipuleerd en hij koopt stemmen als het nodig is. Hij belooft van allerlei mooie zaken. Maar hoe serieus is die oppositie dan tegen hem eigenlijk? Nou, die is wel degelijk serieus. Maar we moeten ook zeggen dat deze oppositie vrij nieuw georganiseerd is. Het is een coalitie van verschillende politieke partijen die zich tegen hem hebben gekeerd. Ze zijn zeker populair. Maar het is wel zo dat ze qua organisatie totaal niet op kunnen tegen het geweld van de regeringspartij. Die daadwerkelijk ook overheidsgelden en dingen inzetten. Mm-hmm. Om eigenlijk een soort campagne te voeren op die echt heel erg ver gaat. Dus er worden bijvoorbeeld cadeautjes uitgedeeld aan mensen die met pensioen zijn. Aan jongeren worden cadeautjes uitgedeeld in de zin van dat je een geldbedrag krijgt ineens vlak voor de verkiezingen. En dat met een duidelijke boodschap van stem dan ook op de partij van Alexander Vučić. Ja, ja. Het is wel een wonderlijke figuur, hè? Want het komt misschien niet als een verrassing voor wie, als je dit allemaal hoort, voor wie de cv van deze president erbij pakt. Een man die bekend staat als een autocratisch leider met een toch wel twijfelachtige geschiedenis. Hoe zie je dat terug bij hem? Nou, je ziet het terug in heel veel dingen, hè? Dus hij is echt alom aanwezig in alles wat er gebeurt in de Servische politiek. Ja. Dus deze verkiezingen staat hij officieel niet op het stembiljet. Je kunt niet op hem stemmen. Maar hij staat wel als eerste op de lijst. In de zin van de naam van de politieke partij. Er wordt ongeveer zijn naam voorgezet. En op de televisie is hij daadwerkelijk in elke talkshow, op elke nationale zender, constant aanwezig. Ja. En dat is niet alleen tijdens de verkiezingen, dat is eigenlijk het hele jaar zo. Dus dat is echt heel erg dominant. En hij heeft natuurlijk zijn autoritaire trekken in de manier waarop hij, als je een baan wil krijgen bij een organisatie, dan is het een partijlidmaatschap vaak een vereiste bij de overheid. En hij zet ook mensen daadwerkelijk onder druk. Als jij als ambtenaar weigert om... Sommige ambtenaren die worden onder druk gezet om daadwerkelijk ook campagne voor hem te voeren. Mm. Dat is niet overal overigens het geval. Er zijn ook zeker mensen in de Servische overheid die dit absoluut niet willen. Er is ook een steeds sterker opkomende verzet tegen deze autocratische organisatie van de maatschappij. En dat schuurt dus aan alle kanten. Ja. Dus de Servische bevolking is compleet verdeeld over hoe om te gaan met dit geheel. Ik denk dat als je naar de publieke opinie kijkt, dat er echt heel veel kritiek is op Vučić. Maar het feit is dat er bepaalde dwang toch plaatsvindt door het uitdelen van geld. Het feit dat je aan de macht bent, betekent dat als mensen ook verwachten dat als je op hem stemt, dat je dan ook een bepaalde positie kunt behouden. Ja. En ze zijn bang die dit verliezen. Ja, precies. Het is ook in je eigen belang dan gewoon om op hem te stemmen. Bart Rutten, museumdirecteur van het Centraal Museum in Utrecht. Wel eens in Servië geweest, of niet? Nee, maar ik heb wel een hele levendige jeugdherinnering toen het nog Joegoslavië was. Mm-hmm. Dat ik met mijn ouders daar op vakantie was. En we hadden toen een aantal Kroatische vrienden gemaakt. Waren aan het eigenlijk heel onschuldigend zwemmen, spelen bij zee. En ik kan me zo goed herinneren dat zij op een gegeven moment, was nog geen oorlog, was denk ik een jaar voor de oorlog, in één keer allemaal uit het water gingen en zei, oh, wacht even, we gaan nu even weg, want ik zie daar een grote groep Serviërs. En dat heeft mijn beeld op dat land, denk ik, toch wel misschien wel intuïtief, iets verandert. Ik ben er helaas zelf nooit geweest. Ik ken wel iemand die ooit gevlucht is uit Servië met haar ouders. En daardoor heb ik waarschijnlijk nogal een vooringenomen beeld van dat land. En dan denk ik ook terug aan gisteren met Orbán. Als zij lid worden van de EU, in hoeverre krijgen we dan nog een veto-trekker in het geheel erbij? Ik zie het een beetje met argusogen aan. Ja, dat mogelijke lidmaatschap, wat nou niet bepaald om de hoek ligt voor Servië. Maar, ze moeten nog wel wat doen, geloof ik. Er is nog wat werk aan de winkel. Ja. Gaan we het zo meteen even over hebben ook. Maar even de basis van deze verkiezingen, waarom die zijn uitgeschreven. Twee schietpartijen, 3 en 4 mei. Die hebben heel veel teweeg gebracht in het land. Nou zijn dat op zich niet per se redenen om verkiezingen uit te schrijven. Dus wat zit daarachter? Wat is het oerprobleem eigenlijk hier? Nou, die schietpartijen hebben aanleiding gegeven dat er in de media, dat er kritiek is gekomen vanuit de maatschappij op de manier waarop media geweld eigenlijk propaganderen. En dan hebben we het niet natuurlijk dat mensen specifiek schietpartijen propaganderen. Ja. Maar je ziet wel dat er een soort verheerlijking van geweld in televisieprogramma's plaatsvindt. En dat ook het dreigen met geweld door politici in sommige gevallen niet helemaal. Dus sla die man op zijn bek, want hij zegt iets verkeerds. Ja. Dat soort uitspraken zijn geen uitzondering. Geen uitzondering. Ja. En die worden ook door de regeringspartij toegelaten. Je hebt natuurlijk ook die reality shows. De soort Big Brothers. Mm-hmm. Die dit ook sterker maken. Wat is dat dan? Zit dat in de Serviërs? Waar komt dat vandaan? Nou, dat is een soort verloedering van het medialandschap, wat ook daadwerkelijk gepropagandeerd wordt door die regeringspartij. In ieder geval wordt door een groot gedeelte van de bevolking daar ook voor verantwoordelijk gehouden. Ja. Dat maakt het heel erg problematisch. Overigens, om dan eventjes, als we dan toch een kleine vergelijking met Kroatië moeten maken, moeten we wel ook zeggen dat in Kroatië dit misschien wel niet zo heel erg veel anders is. En de politieke situatie daar is wanneer het gaat om de democratie ook zeer problematisch. En het feit dat dat beeld van de Serviërs dat onder Kroaten met name heel sterk is, dat is sterk overtrokken. En dat is ook een nationale campagne in Kroatië geweest om met name ook Serviërs op een bepaalde manier af te schilderen. En dat is een beeld van Serviërs. Ja, als je naar Servië toe gaat, zul je veel gastvrijer worden behandeld dan dat je in dat beeld krijgt dan als je met Kroaten over Serviërs praat. Dat is helaas een compleet overtrokken beeld. Ja. En daar hebben ze ook nog kust waar we met z'n allen op vakantie gaan. Precies. Weet je? Dus dat is denk ik ook een 1-0 achterstand. Ja, precies. Dat helpt ook. Of helpt niet. Ja. Het land gaat gebukt onder inflatie, grote armoede, grote interne problemen. Een president die de verkiezingen koopt. En dan hebben we het nog niet eens gehad over Kosovo. Ja. Ooit onderdeel geweest van Servië. Nu tot grote ergernis van iedereen die in Servië woont, onafhankelijk, Kosovo. Mm-hmm. We hebben de afgelopen maanden gehoord over die oplopende spanningen daar ook. En dan vooral het aan het Servië grenzende noorden, waar dat speelt. Om het geheugen even op te frissen, wat speelt daar? Nou, in het noorden van Kosovo is een gebied. Het zijn twee gemeentes daar. En die gemeentes die worden merendeel door Serviërs bewoond. De rest van het land is voor 90% door Kosovo-Albanese wordt bewoond. En in die gemeentes zijn burgemeesters benoemd door de Albanese, omdat de Serviërs de verkiezingen hebben geboycott van die gemeenteverkiezingen. En daarna zijn eigenlijk de spanningen steeds verder opgelopen. En de Europese Unie probeert eigenlijk steeds meer druk uit te oefenen op Servië om toch tot een normalisatie te komen. En dat wordt steeds meer gezien als een de facto erkenning van Kosovo in Servië. Ja. En dat is, als je dat in Servië, zeg maar, in je verkiezingsprogramma zet, dat je dat wil doen, dan maak je geen kans meer om de verkiezingen te winnen. Dus het speelt ook bij de verkiezingen nu een belangrijke rol. Maar ook de oppositiepartijen hebben zich uitgesproken tegen het Europese plan van normalisatie van relaties. En ik vind het ook ergens problematisch dat de Europese Unie zo hard focust op het Kosovo-probleem. Omdat het ja, het bestrijden van deze autocratische tendensen in Servië zelf... Ja. misschien wel belangrijker is voor de lange termijn van hoe het land zich ontwikkelt. Ja. Nou ja, aan de andere kant kun je ook zeggen... het is misschien niet heel verkeerd, ook gezien met de geschiedenis in Joegoslavië... even in gedachten, dat je daar alert op bent. Want het kan heel erg snel escaleren, dat weten we ook. Dus het is op zich niet zo heel raar dat Europa daar met argusogen naar kijkt, toch? Ja. Ja, er was nu ook een incident waarbij er gewapende Serviërs... een organisatie van mannen die een politieagent hebben doodgeschoten. Ja. Daar is ook de leider van die groep, die heeft dat ook toegegeven... dat hij daarbij betrokken was. En dat is weer een politieke vriend van Aleksandar Vučić. Ja. En ik begrijp niet waarom dat niet verder wordt opgehelderd... en de Europese Unie hier niet meer op inzet... om duidelijk te krijgen wat hier nou precies aan de hand is. Want het gebruik van geweld in deze... dat is natuurlijk een rode lijn die absoluut niet mag overschreden worden. En we moeten wel realistisch zijn dat zeker het organiseren... van paramilitaire organisaties, ja, dat Servië daar een historie in heeft. Ik heb er nog geen... Het is op dit moment speelt het nog niet, hè? Dat moet ik er wel bij zeggen. Maar we moeten er wel alert op blijven. En het lijkt er toch op dat Aleksandar Vučić er niet voor terugdeinst... om dit conflict verder op te laten spelen. Ja. Ook als je lid wil worden van de EU. Want bij die EU is het heel belangrijk. Er zijn Europa erkend op 4 landen na Kosovo. Dus je zou zeggen, daar houden die Serven dan rekening mee. Absoluut. Maar goed, dat is dus ook het grote probleem. Hè? Hoe kun je Servië toch richting de Europese Unie bewegen... zonder dat conflict verder te laten opspelen? Ja. En eigenlijk zegt Aleksandar Vučić... ik ben niet bereid om die concessie te doen. En de Europese Unie zegt van... oké, dan gaan we maar proberen om je toch te bewegen... door met Vučić mee te bewegen. Om hem dan toch over te halen om iets voor elkaar te krijgen. Maar dat lijkt helemaal nergens op uit te lopen. En ik denk dat je ook... Aleksandar Vučić was ook actief binnen het Milosevic-regime. Mm-hmm. Hij is totaal niet van plan, is mijn inschatting... om enige concessies over Kosovo te maken. Nee. En dat is natuurlijk zeer problematisch. En ik hoop toch dat we in de Europese Unie... oog blijven houden voor de Servische mensen... die wel degelijk pro-Europees zijn voor een groot gedeelte. Ja. Dus we moeten wel degelijk ook... Maar het ingewikkelde is dat Vučić dat zelf ook is... Nou, hij zegt dat. Ja, precies, openlijk. Ja, hij zegt dat, alleen in de praktijk, als je ziet wat zijn handelingen zijn... heeft hij daadwerkelijk geen echte vooruitgang geboekt. Nee. Dus, en natuurlijk met de manier waarop op dit moment die verkiezingen worden georganiseerd... hoe de media georganiseerd zijn. Ja. Dat is wat we democratische achteruitgang is dat... En nou ja, dat is eigenlijk je eigen glazen ingooien als het gaat om Europese integratie. Ja. Zeg jij dan ook dat wat dat betreft Europa beter zou kunnen kijken naar de corruptie in het land, de democratische gehalte van het land, deze meneer Vučić, dan naar Kosovo, zeg maar, omdat dat eigenlijk prioriteit verdient? Dat denk ik wel. En ik denk ook dat we veel meer zullen moeten kijken buiten de leider om. Hè? Want kijk, Ursula von der Leyen, de commissievoorzitter, die komt dan in Servië en die spreekt dan met Aleksandar Vučić. En dan ziet iedereen van, de Europese Unie die schudt de hand met onze leider. Ja. Terwijl er zijn andere bewegingen in dat land die wel degelijk pro-democratisch zijn. Ja. Dus die zullen we ook meer moeten ondersteunen. Ik hoop dat in de komende periode toch meer gaat gebeuren. Ja, precies. Goed, we gaan het volgen en inderdaad die verkiezingen van aanstaande zondag. Dankjewel, Geert Lutijn, Balkan-deskundige van de Vrije Universiteit in Amsterdam. We gaan het zo meteen hebben over het Centraal Museum in Utrecht. NPO Radio 1. Naar verwachting telt ons land in 2050 ruim 1 miljoen ouderen... met een niet-westerse migratieachtergrond. 3 keer zoveel als nu. Human, de publieke tribune. En dat terwijl de zorg voor deze ouderen nu al vaak ontoereikend is. En veel migrantenouderen steeds vaker kampen met eenzaamheid en ziekte. Wie zorgt er straks voor onze migrantenouderen? Daar praat ik over in de publieke tribune. Met hulpverleners, mantelzorgers... en migrantenouderen zelf. Morgenmiddag tussen 3 en 4. Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, die past er op jouw huis tijdens de feestdagen? Kies ook voor Woonveilig. Al 15 jaar de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland.

Bij 19 coffeeshops in Breda en Tilburg is het vanaf vandaag mogelijk om legaal geteelde wiet te kopen. Het is een proef die 5 jaar lang is voorbereid. De coffeeshops kopen de wiet in bij 3 goedgekeurde telers. Burgemeester De Pla van Breda is blij met de proef. Want we kunnen nu eindelijk het coffeeshopbeleid, het cannabisbeleid dat we in Nederland hebben, kunnen we nu eindelijk in feite eigenlijk consistent maken. Logisch maken. Het tweede wat we natuurlijk hopen is dat er in Nederland veel minder illegale hennepplantages nodig zijn. Het is de bedoeling dat de proef wordt uitgebreid naar 10 legale telers die hun wiet gaan verkopen aan coffeeshops in 11 gemeenten. Nu komt alle wiet van illegale leveranciers. Een politicus van Vlaams Belang werkte meer dan 3 jaar lang als informant voor China. Dat blijkt uit sms'jes die in handen zijn van onder meer de Financial Times en Le Monde. Parlementslid Frank Krijlman zou onder druk zijn gezet vanuit Peking. Hij moest discussies binnen de Europese politiek beïnvloeden, onder meer over het harde optreden van China in Hongkong en de behandeling van Oeigoeren. In ruil daarvoor werd hij betaald. Vlaams Belang heeft Krijlman uit de partij gezet. Het weer, in het westen af en toe zon, in het binnenland en in het zuiden meer bewolking. Het wordt vandaag maximaal 10 graden. Morgen en zondag is het zacht en droog. En de verkeersinformatie met Tim Schaap. Er zijn helaas een paar bijzonderheden. Allereerst de A28, Zwolle richting Amersfoort. Bij knooppunt Hoevelaken gebeurde een ongeluk met een vrachtwagen en 4 personenauto's. De hoofdrijbaan is dicht. Je kunt er wel langs via de rechter parallelrijbaan. Eerst 8 kilometer file rijden met ongeveer een half uur vertraging vanaf strand Nulde. Verder een spoedreparatie aan de vangrail op de N33, Eemshaven richting Veendam. Bij Veendam zelf is de weg tijdelijk helemaal dicht. Onbekend hoe lang dat gaat duren. Dan ook een ongeluk met een vrachtwagen op de N279, de weg tussen Roermond en Den Bosch. In beide richtingen is de weg afgesloten bij Boerdonk. Hou daar dus rekening met extra reistijd. En tot slot ook nog even kort naar het spoor, want er rijden geen treinen tussen Meppel en Steenwijk. Dat komt door een aanrijding. Ster. Oekraïne leeft al bijna 2 jaar in oorlog. Weer moeten mensen de barre winter zien te overleven. Juist in deze donkere dagen moeten we naar elkaar omkijken. Geef op coordate.nl/kerst. Coordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak jij lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Liever. Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Een andere baan? Dacht het niet. Trouwens, ik zit hier goed als technisch adviseur. Maar zie ik mezelf dit nog 10 jaar doen? Ja, wat dan wel? Iets waar ik me goed bij voel. Voor de samenleving. Met meer tijd voor thuis. Misschien moet ik toch eens kijken naar die toekomsttaks van Rijkswaterstaat. En ontdekken wat daar kan. Daarmee stap ik niet meteen over. Maar zeg nooit nooit. Gun jezelf een baan met toekomst. Gun jezelf Rijkswaterstaat. Kijk op werkenbijrijkswaterstaat.nl. NRV, nu tot €250 groepsreizenseal op nrv.nl. Een bed and breakfast in Italië als je straks stopt met werken? Of een jaar met een camper door Amerika? Soms heb je dan een tikje meer pensioen nodig. Daarom is er ook de pensioenbooster. Geef je pensioen een boost met ook. Kijk op pensioenbooster.nl. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Weten wat wel werkt? Kijk op nieuwedrugswet.nl. Een aanvulling op je pensioen? Kijk op pensioenbooster.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Bart Rutten. Hij is de artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. En met Balkandeskundige Geert Lutijn. Ja, we bespraken net de verkiezingen in Servië en de uitdagingen waar het land voor staat. Waarvan je kunt zeggen hier in Nederland, ja, boeien. Wat maakt mij dat uit? Wat de uitslag van die verkiezing is. Maar dat heeft echt wel ook gevolgen voor ons en voor Europa natuurlijk, toch? En de rust en stabiliteit kan het hebben. Ja, zeer grote gevolgen. Want wat je nu ziet, hè, gisteren is het Europees Parlement is er gesproken over de toetreding van Oekraïne, Moldavië, ja, en Georgië, die ook kandidaat lid zijn geworden. Ja, je moet voor de veiligheid en voor de organisatie van Europa als geheel is het gewoon ontzettend belangrijk dat ook op de Balkan het Europese integratieproces wordt voltooid. En dat hier daadwerkelijk volwassen democratieën ontstaan. En dat is voor ons, dat heeft ook een grote impact op Nederland. En in Servië zal het dus ook heel belangrijk zijn dat we niet meer een Alexander Vučić aan de macht hebben die zich openlijk laat zien met Viktor Orbán en met deze kant van Europa. Maar dat er juist een democratische regering komt die ook echt daadwerkelijk pro-Europees is en echt stappen wil maken in democratisering. Ja, want je moet je wel afvragen of je het Servië zoals het nu is, of je dat wil binnen de Europese Unie, toch? Dat is natuurlijk heel lastig. Ja. Ja, want ik denk dat met Alexander Vučić aan de macht, weet ik ook niet of ik dat daar goede redenen voor zou herzien. Nee. Maar ik denk wel dat het voor het land als geheel en voor de positie is het absoluut onmogelijk. Er is geen alternatief. Nee. De mensen in Servië die hebben dat ook echt nodig. Ja, en willen dat ook inderdaad. We spelen dit half uur uiteraard verder ook de Nationale Nieuwsquiz. Eén aanwijzing geven wij alvast voor een vraag uit de tweede ronde. U weet dat. En die vraag is vanochtend: welk WK begint vanavond in Londen? Daar gaan heel veel mensen verkeerd. Die gaan nadenken. Ik denk gewoon niet na. Dat is makkelijk. Niet nadenken, dat is verdomd lastig, kan ik hem melden. Ja, goede tip. Niet nadenken. Ik mik erop om u tegen 11:30 het antwoord te geven. Nu gaan we naar het Centraal Museum in Utrecht. Want dat verduurzaamde het gebouw en daarmee ook de positie die het wil innemen in de maatschappij. De nieuwe presentatie van de vaste collectie, zoals dat heet, moet ons aan het denken zetten. Aan tafel nog steeds uiteraard onze spraakmaker en artistiek directeur van dat Centraal Museum, Bart Rutten. Ja, wat doet je gloeien van trots als je nu door het museum loopt? Nou, ik had die vraag over intuïtie niet helemaal onafhankelijk, denk ik, gesteld. Omdat ik, nu ik er een paar keer doorheen heb gelopen, nu het echt ook helemaal af is, dat je merkt dat je bepaalde verbanden tussen bijvoorbeeld kunst die recent is gemaakt en juist kunst uit een verder verleden, zeg uit de 17e eeuw of zo, dat je intuïtief wel degelijk verbanden kan leggen. En ik denk dat dat heel prikkelend is, omdat we als museum heel goed in staat zijn om aan de ene kant mensen, ja, iets mee te geven over het begrip van het verleden. Wie zijn we? Hoe zijn we gevormd? En tegelijkertijd eigenlijk vanuit dat heden daar vragen over te stellen. Hoe komt het eigenlijk dat we nooit veel werk van 17e eeuwse vrouwelijke schilders hebben verzameld? Of waar zijn die werken überhaupt gebleven? Ja. He, en als je dan eigenlijk, denk ik, toch meer in de tijdgeest van nu presentatie kan maken met een hele gelaagde publieksbegeleiding. Dus mensen die eigenlijk nog nooit in het museum zijn geweest, die hebben een entree. Mensen die heel vaak komen, die krijgen iets mee waarin je toch, denk ik, weer iets leert. En daarbij ook een heleboel mensen van buiten het museum betrekt om samen met ons te kijken naar dat verhaal wat we brengen. Mm-hmm. Dan glim ik van trots. Ja. Het is opgefrist ook. Ja. Jullie hebben toch niet die prachtige rietveldstoel naar de kringloop gebracht? Nee, we hebben de grootste rietveldcollectie ter wereld. Daar zijn we ontzettend trots op. Ja. Dus er zijn eigenlijk twee elementen in onze collectie die niet één grote zaal hebben gekregen, maar anderhalf. Dus onder andere Rietveld en de Caravaggisten. Dat zijn schilders uit de 17e eeuw uit Utrecht. Ja. Wat is er wel veranderd? Want ik begreep ook dat mensen regelmatig verdwaalden in het museum. Ja, we hebben wat eigenlijk ook wel heel leuk is in een museum. Zeker, dat wil je. Mag, maar het moet niet tot paniek leiden van, oh, heb ik nu alles gezien? Dat was een veelgehoorde klacht die we kregen. Dus we hebben nu een veel transparanter parcours en een beetje gekeken naar een grote winkelketen, de IKEA. Daar begin je aan het begin kom je aan het einde uit. Of de Intratuin. Ja, daar heb je eigenlijk gewoon een vast parcours. Dat hebben we nu ook. Dus je hoeft niet meer zo vaak te kiezen, ga ik naar links, ga ik naar rechts. Je volgt gewoon een vaste lijn. Geleid. En wat kom je dan tegen? Nou, we beginnen echt bij verbeeldingen van Utrecht uit de vroegste tijd. Hè? Dus 15e eeuw, hele mooie stadsgezichten. En dan kan je al dwalend door de collectie ook stoppen bij Pracht en Prijs, waarin we stilstaan bij het pronken met stillevens tot en met die Caravaggisten. Heel veel verrassende interventies van hedendaagse kunstenaars. En dan loop je op die eerste verdieping loop je eigenlijk door de 20e eeuw... van klassiek moderne werken, van Gogh, Mondriaan... Mm-hmm. tot en met dingen die we redelijk recent hebben aangekocht. Ja, dus in principe dus wel chronologisch ingericht ook. Hè? Maar daardoorheen zien we dus ook hedendaagse kunst. Dan hangt er bijvoorbeeld tussen 17e eeuwse meesterwerken... een modern kunstwerk. Wat is de gedachte daar eigenlijk achter? Nou, wat ik net al een beetje introduceerde... is dat we denken dat juist met het inbrengen van een perspectief van nu... He, dus een kunstenaar reflecteert ook vaak op de wereld. Ik doe even als voorbeeld om dat te beschrijven. He, bij onze topstukken van de Caravaggista hangt een videowerk van de kunstenaar Ed Atkins. En Ed Atkins, dat is iemand die met hele geavanceerde digitale technieken menselijke emotie weet te verbeelden. Hij heeft ooit een keer in zijn kunstenaarschap zijn hele lichaam, helemaal, of eigenlijk vooral zijn gezicht, helemaal minutieus gemapt, dat hij met online gekochte masks zijn eigen mimiek kan uitdragen. Dus je ziet een wat geanonimiseerd persoon... die je zo in een videogame zou kunnen tegenkomen... zie je wel met een heel duidelijk eigen signatuur van die kunstenaar. Het is een zelfportret. En met dat opvoeren van die dramatiek en ook die expressie... kan je ook iets vertellen hoe men in die 17e eeuw... toch ook wel opgeschrikt werd door de harde verbeelding van de werkelijkheid... door die Utrechtse schilders. Ja, maar dat is dan wel een poos geleden. Ja. En nu zijn we eraan gewend. Ja. Maar je moet je voorstellen wat een enorme... toch wel oproerder kwam dat die schilders in één keer vieze voeten schilderden. Het was niet een geïdealiseerde persoon. Nee, je zag in één keer dat ze daadwerkelijk door de modder hadden gelopen. En zeg maar, zo'n confrontatie met een vergroting van de werkelijkheid, dat kan je denk ik juist heel goed met een kunstenaar van nu ook naar voren brengen. Ja. Zo proberen we het fris te houden. Ja, fris te houden en mensen tot nadenken aanzetten. Ja, en ik denk dus wel ook echt jezelf af te vragen. Hè. We hebben een introfilm, hadden we ook nog nooit eerder. Dat is gemaakt door Part of a Bigger Plan, Christian Borslap, die eigenlijk in 2 minuten tijd een beeld neerzet van ons museum. Van let op, je kan veel tegenkomen. We hebben de breedste collectie misschien wel van de kunstmusea in Nederland. Van mode tot stadsgeschiedenis, van hedendaagse kunst tot oude meesters. En bereid je voor om heel veel te interpreteren en heel veel te zien. Ja, want ik zit even te denken, als je dat doet... Hè, je wil mensen tot nadenken aanzetten, dat is natuurlijk hartstikke mooi... maar je bemoeit je ook een beetje met de geschiedenis op een bepaalde manier, of niet? Door dat doen we altijd. Wij ordenen en wij selecteren. Hè. Er zijn 430 stuks ongeveer te zien uit een collectie van bijna 70.000 stuks. Ja. Dat is altijd een beetje hoe je telt. Hè. Is een service nou 1 stuk of 24 stuks? Daarin maak je keuzes, maar dat hebben we wel heel nadrukkelijk ook met anderen gemaakt. Ja. He, dus je probeert maar veel... iets rangschikken is natuurlijk wat anders. Of een bepaalde een selectie maken ook. Is ook wat anders dan moderne werken. En van die 16e eeuw of 17e eeuw. De meeste werken door elkaar hangen. Ja, dat is iets anders. Een statement. Ik weet niet eens of het een statement is. Het is ook denk ik een brug naar een jonger publiek. Ja, ja. He, dus dat je eigenlijk laat zien dat de verbeelding die men misschien vanuit het heden beter herkent bij makers van nu, ook kan terugvinden bij de verbeelding van de makers van toen. En vice versa. Dus datgene wat nu gemaakt wordt ook wel stoelt op bepaalde ontwikkelingen en op bepaalde ontdekkingen uit het verleden. Ja. En ik vind zelf die dialoog tussen heden en verleden ontzettend spannend. Ja, ja, want wij kijken daarnaar en wij zijn van nu. Dus, hè, ja, zeker. Die bril hebben we toch wel. Ja. Dat kun je ook zeggen, ja. Goed, de zalen zijn ingedeeld in verschillende thema's. En een van die thema's is pracht en prijs. Maarten Bleumers, verslaggever, ging daar alvast een kijkje nemen met de hoofdcollectiebeheer Marije Verduin. Maar goed, dus hier heel veel rijkdom. Hè? Dat zie je, zeker. We komen in zaal 4, die heet Pracht en Prijs. En ik zie mij omgeven door prachtige stillevens, jachttaferelen. Fazant, hond, papegaai hier. Nou, dit is de zaal waarin we laten zien waarin de 17e eeuw eigenlijk centraal staat. En het pronken laat tegelijkertijd ook zien dat dat ook een keerzijde heeft. Zoals? Op dit schilderij een zwarte man, maar mogelijk was hij slachtoffer van slavenhandel. En dat is ook een verhaal waar die globe aan refereert. Dat is een globe die... Ja, een pronkstuk hier, hoewel die vanaf zoals we aankomen een beetje verdekt staat opgesteld. Kunnen we er even omheen lopen? Dan moeten we een beetje achter de vitrine langs. En dan komen we bij een, mag ik zeggen, best Lelijke bol. Ja. Ja, ik begrijp dat je dat... Vaal geworden, verbleekt, ja. Inderdaad. Het is papier, begrijp ik. En dat is weer omdat mensen erop moesten kunnen schrijven. Want dat hebben we ontdekt. De route van een schip, dat de Berkenrode heet. En die reis van dat schip, een VOC-schip, van Batavia naar Amsterdam... is er helemaal op aangetekend. Bij toeval weer ontdekt. Hoe ja. Raak je zoiets kwijt? Nou ja, dat klinkt een beetje vreemd, maar we hebben een hele grote collectie, een hele oude collectie. Zoveel objecten, niemand loopt ooit al die lijsten door. Dus leverde een zoekactie eigenlijk achter de computer ineens op. Hé, we hebben ook een globe. En nou ja, dat bracht het balletje aan het rollen. Nou, doen jullie hier in de opstelling heel veel met oud en nieuw, hè? Iets van de huidige tijd, bijvoorbeeld in zo'n toonzaal als dit, neerzetten. Ja, dan kunnen we even, lopen we even zo om. Ja. Dit is werk van Patricia Kaarsenhout. En we staan voor iets wat een opengeslagen boek lijkt. Dat geïnspireerd is door een werk van Maria Sibylla Merian. Ja. Die ook rond 1700 naar Suriname ging en daar de natuur beschreef en ook tekende. En waar dit werk op wijst is dat werk van Maria Sibylla Merian niet gedaan had kunnen worden zonder de kennis van die vrouwen van de natuur van daar. En dan zijn er ook nog weer de zwarte vrouwen die hier nog weer achter zitten, die dan ook weer nog weer minder aandacht gekregen hebben. Even terug naar die bol. Ja, we zullen hem inderdaad niet heel erg lang op zaal kunnen laten staan. En dat is ook een van de redenen dat we hem zo ontzettend goed gedigitaliseerd hebben nu. Want dan kunnen we in ieder geval, ook als hij niet meer op zaal kan staan, het publiek laten zien wat hij te vertellen heeft. Ja. En onthouden waar die straks wordt weggestopt. Hè? Ja, dat leggen we deze keer heel goed vast. Met een kleurenplaatje deze keer, dat helpt. Verslag van Maarten Bleumers. Ja, Bart Rutte, directeur, artistiek directeur van het Centraal Museum. Waarom is het belangrijk dat een museum een plek van reflectie is? Nou, ik denk dat een programma als dit laat zien dat de wereld echt veel aan de hand is, ook in Nederland. Mm. Dat we elkaar misschien ook af en toe een beetje uit het oog aan het verliezen zijn. En dat nuance en dialoog hele belangrijke waardes worden. Kijk, ik vond het wel grappig. We begonnen hier in de uitzending volgens mij ook met de Thorbecke-prijs voor Rutte. Ja. Die natuurlijk nog wel, en dat moet ik hem nageven, ontzettend lang premier is geweest in een periode waarin social media bijna een van de belangrijkste opinierende media werd. En dat is natuurlijk het mooie van een museum. Dat is relatief een traag medium. Daar kan je naar terugkeren. Ja. En dat vind ik ook een collectieopstelling. Moet je niet verwarren met een tentoonstelling. Een tentoonstelling staat tijdelijk. Mm-hmm. En dit moet gewoon een x-aantal jaar staan. Waarin we wel gaan vernieuwen. En steeds nieuwe spelden prikken. En soms nieuwe verhalen incorporeren. Maar dat is juist iets om naar terug te keren. En wat hebben we nou eigenlijk geleerd van het verleden? Wat nemen we nou mee? Welke waarden zijn de moeite waard om te bewaren? En in die zin vind ik dat we dat gesprek over kunnen aanzetten en met elkaar in dialoog kunnen kijken wat we daar in de huidige tijd mee kunnen doen. Dus ja. Ik ben daar heel idealistisch in. Ja, precies. Ja. En hoe moet ik dan, want dat is er ook te bewonderen, een 17e eeuws poppenhuis. Ja. En mode, jurken uit het verleden ook. Hoe moet ik dat rijmen dan in dit verhaal? Ja, nou, het zijn wel twee verschillende zalen. Maar het poppenhuis is het mooiste poppenhuis van Nederland. Zo staat hij ook te boek. Die is namelijk heel compleet. Ja, het is prachtig, maar ik vraag me af, wat is even in deze context dan, die we net bespreken, de functie? Wat wij daar hebben gedaan is allereerst met een digitaal medium veel meer uitleg geven over, er werd dus verzameld in die 17e eeuw. Wat waren de doelstellingen van dat verzamelen? Ja. Hoe werkte dat? Hoe werd de wereld gecategoriseerd. Hè? Dat komt ook uit die tijd. En wat heel mooi aan die zaal is geworden, is dat je eigenlijk kan zien dat dat een soort uitzoom van een van die kamers is. Er zit een kunstkamertje in het poppenhuis. Het is een poppenhuis uit het einde van de 17e eeuw, waarin je een kleine globe ziet. Ja. Nou, daar hebben we hem weer. Ja. Waarin je een verzameling schilderijen ziet, waarin je porselein ziet. En we hebben geprobeerd om eigenlijk die rijkdom, die heel erg gaat over het verwerven van eigen collecties, om dat te koppelen aan, maar waar komt die rijkdom dan vandaan? Dus in die zin kan je ook dat verhaal vertellen met een poppenhuis en de omgeving die we eromheen hebben gemaakt. Nou, we zijn ook het oudste museum wat mode verzamelt in Nederland. Hè. Er was ooit, Carla de Jonge heet ze, een conservator in het museum, die zei, waarom kopen we alleen maar historische kostuums, terwijl er nu ook dingen gemaakt worden. Ja. Bij de kunst kopen we uit het nu. Dus laten we dat ook doen met de mode. En bij mode zit iets heel toch ook wel pijnlijks. Dat uiteindelijk heel moeilijk moeilijk te bewaren is. Heel veel textiel verpulvert op een gegeven moment. We hebben gewoon stukken in de collectie. Maar denk ook aan gebruikte materialen uit het verleden die we nu niet meer kunnen tonen. Arsenicum gekleurde stukken. Ja, als je die nu op zaal zet, ja, dan gaat iedereen bijna plat van de verdoving. Nou, dat moeten we zien te voorkomen. Wat doe je dan met die stukken? Die hebben we met heel veel digitale technieken kunnen scannen. Dus bijna meer dan 360 graden fotografie. En die zijn opnieuw geanimeerd door Studio PMS. En we hebben eigenlijk een permanente catwalk van stukken uit de collectie. En daarvoor wisselen we dat met stukken uit die verzameling. Ja. Kan je vragen stellen over wat is het om kleding te dragen? Je kan een gesprek vormen. Wat beeld je uit met het dragen van je kleding? Maar wat verzamel je ook? Dus er zijn heel veel eigenlijk haakjes om ook de maatschappelijke waardes die nu leven te koppelen aan je verhaal. Ja, goed. Opening morgen dus, de feestelijke opening. Zeker. Gaat niet op de klassieke manier met een select gezelschap en een glaasje bubbels. Nee. Want hoe gaan jullie dat doen? Wij zijn morgen gratis open tussen 11 en 11 s'avonds. En we hebben een heel mooi, denk ik, breed programma. Als je meer van bingo houdt, kan je in de middag een keer meedoen met de bingo. Ja. Ben je echt voor verdiepende gesprekken met kunstenaars, daar is daar ook een moment voor. Dus we proberen voor een heel breed publiek aantrekkelijk te zijn. Je kan op onze website, of je googelt even opening Centraal Museum, dan krijg je een heel mooi blokkenschema. En dan doen we bijna niet onder voor een festival als Lowlands, maar dan iets kleiner. Ja, goed. Vanaf morgen dus, van 11 tot 11, het Centraal Museum in Utrecht. Dankjewel, Bart Rutte. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. En die spelen wij op deze vrijdag, en dat is dan weer ontknopingsdag natuurlijk, met Noah Post uit Nijmegen. Goedemorgen, welkom. Goedemorgen. 21 jaar oud, je studeert politicologie, houdt van het nieuws en het nieuws volgen en bordspellen spelen. Absoluut, nou, ja. Daar komt alles bij elkaar volgens mij. Een mooie studie nu, politicologie toch? Het zijn zeker interessante tijden. Ja, absoluut. Ja. Ja, volg je het met extra belangstelling ook daardoor? Ja, zeker. Ja, bij de verkiezingen zeker wel. Ja, en nu bij de formatie gaat het meer achter gesloten deuren natuurlijk. Ja. Dus daar kun je minder van volgen, maar ik ben erg benieuwd hoe het gaat uitvallen. Ja, nou, je grote concurrent is ook een oud-politicus, zou je kunnen zeggen. Ruud Grondel, namelijk, uit Amsterdam. Hij was ooit wethouder, volgens mij, of stadsdeelwethouder in Amsterdam. Westerpark was het. En hij heeft 63 punten neergezet op het scorebord. En de kunst aan jou om daar overheen te gaan. Ja. Komt-ie aan. Er zijn 75 stemmen uitgebracht op de heer Bosma. Na twee eerdere kansloze sollicitaties is het Bosma toch gelukt. Vind ik zelf de Tweede Kamer een nep parlement? Nee. De Wilders-methode, namelijk, ik snap dat ik een andere functie heb en dus ga ik me anders gedragen. Ja, dat moeten we afwachten. Als woordvoerder namens de PVV grof gebekt en met verschrikkelijke teksten de grenzen van het betamelijke steeds opzoeken. En als technisch voorzitter onmiskenbaar, innemend en fair. De nieuwe Kamervoorzitter Martin Bosma ontving 75 van de 146 geldig uitgebrachte stemmen. Vraag 1. Hoeveel stemrondes waren er nodig? 2. Het waren er 2, ja. In de eerste ronde haalde de PVV er 71 stemmen en zijn concurrent Tom van der Lee 61. Vraag 2. Er werden ook nog 13 stemmen uitgebracht op Kamerleden die zich helemaal niet kandidaat hadden gesteld, namelijk voor PVV'er Raymond de Roon. En welke VVD'er? Kamminga. Ja, Roelien Kamminga. Zij was de tijdelijke Kamervoorzitter ook. Hè? In vraag 3 krijg je een fragment voorgeschoteld, dus luister even hiernaar. Hij moest beginnen aan de wc, denk ik. En toen konden we de knoop doorhakken. Het belangrijkste succes van deze top is dat de toetredingsonderhandelingen met Oekraïne gaan beginnen. Dat is een steun in de rug voor president Zelensky. En de Europese Unie laat hiermee ook zien dat ze nog steeds als één blok achter de Oekraïne staan. Vraag 3. De EU-lidstaten zijn het op een top in Brussel dus eens geworden dat Oekraïne en welk ander land de onderhandelingen over toetreding tot die Europese Unie mogen starten? Moldavië. Moldavië, ja. Hongarije onthield zich van stemming dus inderdaad, want vlak voor de stemming verliet premier Viktor Orbán de zaal om even naar de wc te gaan of zo. Heel vaag. Vraag 4. Minder succes was er bij de stemming over een nieuw steunpakket voor Oekraïne. Toch heeft Rutte er vertrouwen in dat er later wel een doorbraak gaat komen. In welke maand gaan die gesprekken weer verder? Januari. Januari, ja. We hebben nog tijd, volgens de demissionair premier. Oekraïne zit niet binnen enkele weken zonder geld. Zo stelt hij ons gerust. In vraag 5 krijg je weer een fragment. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Jawel, zeker wel. Dit is tegen heel goed Bayern München. En dan mag je met de punt uit heel tevreden zijn. Ik denk, is dit Grant of niet? Nee, Grant is het niet. Het is Sherida Spitsen. Ja, toch wel, ja. De aanvoerder van de Ajax-vrouwen. En die speelde gisteren in de Champions League. Knap gelijk tegen Bayern München. Dan krijg je nu de kans om een extra puntje te scoren. Namelijk de doorvraag bij vraag 5 in de vorm van vraag 6. Wil je de makkelijke of de moeilijke variant? De makkelijke variant levert je 1 puntje op. De moeilijke variant 2 punten. Ga voor de moeilijke. Je gaat voor de moeilijke. Een uitdaging. De Ajax-vrouwen staan na deze punt nog steeds hoeveelste in groep C van de Champions League? Derde. Derde. Nou, pas. 2 punten erbij. Heel goed. Maar ze naderen AS Roma dat 3 punten verspeelde aan Paris Saint-Germain. Bij de volgende vraag, en dat is vraag 7, daarin krijg je hints voorgesproken. En die leiden als het goed is naar een onderwerp uit het nieuws. De vraag is dus, waar gaat dit over vanochtend? Een actuele gebeurtenis. Komt ja. 4. Kanon. Tuit. Baffel. 3. Snaak. Fakkel. Snoetoe. 2. Of misschien zegt een jonko of stikkie je meer. Ah, stop. Het gaat over wietteelt die nu legaal is in Breda en Tilburg. Ja. Nou, het zeg je inderdaad wat meer. Jonko of sticky, sticky. Jonko wel. Jonko ken ik niet. Sticky ken ik wel. Jonko? Nou. Oké, legaal geteelde wiet, inderdaad, is het goede antwoord. En daarmee heb jij een factor van 8 neergezet in deze eerste ronde. En dat betekent dat je in de tweede ronde, en dat is echt wel een haalbare kaart, 8 vragen goed moet hebben. Ja, gaan dus gaan kijken of dat ook lukt, want het wordt best wel spannend, denk ik. Komt-ie aan. De Nationale Nieuwsquiz. Volgens het CBS telt Nederland in 2037 mogelijk hoeveel miljoen inwoners? 19 miljoen. Dat is goed. Ondanks extra beveiliging was er vanochtend weer een explosie in welke stad? Vlaardingen. Dat is goed. Guyana en welk buurland zijn vastbesloten hun conflict op een vreedzame manier op te lossen? Venezuela. Dat is goed. Met zijn hoeveel jaar was Jorel Hato gisteren de jongste Ajax-aanvoerder ooit? 19. 17. Hoe heet de 81-jarige actrice die volgend jaar een oeuvreprijs van de acteursvakbond krijgt? Was. Barbara Streisand. Shirts die door welke voetballer zijn gedragen op het WK in Qatar zijn voor ruim 7 miljoen euro geveild. Messi. Dat is goed. Hoe heet de president die gisteren zijn jaarlijkse urenlange vragengesprek op tv hield? Poetin. Dat is goed. Welk WK begint vanavond in Londen? Darts. Ja, de zanger van Rammstein schoot tijdens zijn concert in Ahoy vieze taarten en wat nog meer de zaal in. Geen idee. Dode vissen. Met hoeveel verloor AZ gisteren van Legia Warschau? 2-0. Dat is goed. Justitie van welk land zou gisteren een Hamas-cel in Europa hebben opgerold? Denemarken. Duitsland. Welke bank krijgt een boete van 12 miljoen euro voor onverantwoorde hypotheken? Rabobank. Dat is goed. Volgens vakbond FNV lopen mensen met wat voor beroep honderden euro's per maand mis? Op Schiphol, de bagagetillers? Nee, wij zochten de pakketbezorgers. Oh ja, ja, die had ze ook. Ja, en volgens mij was dit precies de vraag die je nog nodig had om te winnen. Nee, het is je wel gelukt. Oh, toch wel. Ja. Je had er 8. Goed, de tweede ronde. Je komt 8x8 is 64 en je moest meer dan 63 hebben. Nou, dat is precies. Dus het is je gelukt, gefeliciteerd. Bedankt. 100 euro zijn voor jou. Wat ga je ermee doen? Ga ik ermee doen? Nou, ik ga komende maandag op wintersport. Dus ik denk dat het daar goed gebruikt kan worden. Ja, want dat is zo rete duur, die wintersport. Absoluut. Ja, toch weer 100 euro is wel welkom. Kan ik me zo voorstellen. Ik ga danken Bart Rutte, artistiek directeur van het Centraal Museum in Utrecht. Hartelijk dank. En balkondeskundige Geert Lutijn. Zometeen Thomas van Groningen. Goedemorgen, Thomas. Goedemorgen. Met wie ga jij praten? De SP heeft een nieuwe leider. Hij heet Jimmy Dijk. Ik ga zo met hem praten. Na het nieuws met Marnix Ampersen. Ik wens u een heel mooi weekend en tot maandag. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO Radio 1.